سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. نننے سبق دومی سپارے ابتدا سورۃ مائدہ. سورۃ مائدہ لس باب وا. اول باب کی سلور مسئلے ذکر کے دی، تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذور اللہ، نذور العباد. دویم باب کی امور مسلحہ دپارہ تثبت دعوت، او دریم باب کی حالت ناقضین العہد ذکر کو، او سلورم باب کی حالت د متقاصدین ذکر کولو چې چا د الله په دین کې سستی کړی و، او پنځم باب کې دا ذکر کول چې میان روی اختیار کړي، او الله نو یریږي، او جزا د ظالم ذکر کولا چې نه ان رحمت د ظالم سزا د الله د رحمت نه لري والے دی، او پنځم باب کی تسلی و جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا، او خباثات دالی کتاب و دا منافقانو ذکر کول، وم باب کی زجر و منافقانو تا او مومنانو تا پا موالات دالی کتابو باندی، او اتم باب کی خباثت دالی کتابو ذکر کول چارام مالون خوری دا عوامو، او نہم باب کی مسئلہ توحید بیانولا او ترغیب ورکو دی خبر تا چ توحید پا بادرہی سر بیان کا، او تنبیہ ورکو لارا چاہتا چ چا مسئلہ نو بیان کرے. لسم باب 87 نمبر آیات نو پدی کی وضاحت بیا دا سلور و مسلو کم چون دے ابتدا د صورت کی، اول ترجمه تا خیال کی. اللہ فرمائی و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، کلچ واوری دو دوی حق کتاب انزل الى الرسول چنازل چوے پیغمبر تا، ترا آئینهم وینسترگ دبی تفیض من الدم چی بہیگی دوخ کنا من الدم داسترگی داسی اوخ کی تبیدی لکت کسری چشمی. اگر نجاشی بادشاہ مخیمونگا واکی ہوئے لہا چگہ نجاشی بادشاہ کل قرآن واورد سورت مریم، جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا استر گنے اخ کے روانی شوی، او بیاد ایمان پہ ارادہ روان دے نبی علیہ السلام خسا. اللہ فرمائی و اذا سمعوا ما انزل کلچ واورد دویا کتاب چنازل شوی دے لر رسول پیغمبر تا، گوری دی مس کی واورد کبیگلی راغ نو مالی والا توائم چی بیا اطلاع را کی منتدغ سے پتن لگی چی بیگلی راغ لی دا یا ندر آغ لی. و اذا سمیو کلچ واورد دوی ما حق کتاب انزل لر رسول چنازل شوی دے پیغمبر تا، ترا آئینهم نو وینی تسترگ دا دوی تفیدو من الدمی چی بہیگی دوخ کنا مما عرفو مما داغ وجنا عرفو من الحق چی دوی پی جندل حقا یقولو نوائی ربنا اے رب زمنگا آمنا ایمان دا وڑی منگا فاکتبنا بس اولی کمون ما شاہدی سرد گواہانو وما لنا سشوی منگلرا لا نومنو باللہ چیمان بنرارو پالا وما جاءنا من الحق او حغس چراغلی منتا من الحق دا حقنا منتا سشوی چا اللہ بنمن او آغا چا منتا حق راغلی دیغا بنمن ونطمو ان يدخلنا او تملر منگا ان يدخلنا چه دنکی منگا ربنا رب زمون مال قوم الصالحین سرد قوم نیکانونا مال قوم الصالحین یعنی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زاد المسیر ہوئی اے زمون ربمون دنکا پر محفل او ٹولی کی پور د قیامت او ددی تمم لرو چد صاحب کرام سردن نشو ونتم او تم لرو ایدخلنا چدن کی منگا ربنا رب زمونگا مال قوم الصالحین سرد قوم نیکانونا فاصابهم اللہ بس بدل کی ورکرو اللہ دویتا بما یعنی بسبب قولهم بما بسبب یلا او ما مصدریا یعنی بما یعنی بسبب قولهم پسب د وینا د دی الله بدل کی ورکړو دیتا د دی د وینا د وجنا چې دې سوي قالو ویلو دی جناتن جنتونو تا چروانی بې د غونو لاندې داغي مېرونا مې شبې دی پدې کې وذالک جزاء المحسنین او دادا سزا دادا بدل د نیکانو والذین کفروا کسان چې کفر وکا وکذبوا بیااتنا او دروغ وی زمون پایاتونو اولائک اصحاب الجحیم دا مرګری د جهنم دی یا ایو الذین آمنو اوس ددلتنا اغل سم باب دی پدی کی وضاحت دا سلورو مسلو کئی یو تحریمات اللہ دویم تحریمات العباد دریم نزور اللہ او سلورم نزور العباد اللہ فرمائی یا ایھا الذین آمنو او ایمان والو لا تحرمو طیبات ما حرامو ای پاک ما حق پاک احل اللہ لکم چی حلال کردی اللہ تا ستا ولا تا تدو او زیادے مکوئی دغی مقام باندی تفسیر مدارک وئی من احل شیئن مما حرم اللہ او حرم شیئن مما حل اللہ فقد اشرک اے مسلو آوری خبر دیر سنگین دا حاغ چا چی حلال گن یوشے داغسن چی اللہ حرام کردی او حرام کو یوشے داغسن چی اللہ حلال کردی فقط اشرک دا شرکو کو خان تفسیر مدارک پدغا مقام کی یعنی زان نبا حلال و حرام نجوڑے پدی ملک داسیو چی زان نبا حلال و حرام جوڑ کردی کلب چر کی بانگوی ویداس پیرا دا کور نے اوباس الک پبانگ ویلو چر گس پیرا شو او کنے جی پیرا دا وی کور نے اوباس ابل دا تا ٹیلی فون شو ویجی کور کے چر کی بانگ ویلے تو مائی سے چل دے چھ بانگ ویلے خکار دے وی خلق کوئی داس پیرا دا چکم زائن شو دا ٹیلی فون باور تو وی کچر پبانگ سپیرا کیدل وی نو دا مولیان بیا ټول سپیری دیر وخت باندې وای دا سپیره دا کور نه وباس الکا کم آواز چیز پیر دے وہ مردار دے. اللہ رب العزت فرمائی انا انکر الاسوات لصوت الحمیر, ناکار آواز پاوازنو کی دخر دے. قرآن کی سورت لقمان کی بھائی ناکار آواز پاوازنو کی دسرے نو خر دی کور کی ادرو لئی, خر دی کور کی ادرو لئی اگر ساتھی او چرگا چی بانگوئی بانگ یو خکار دے کنا اگر کور نو باسی داستا ایمان دے دغشان زان نے آرام اولال جڑ کرو وی دا شروع پورا سر نلون دوم لام بم نا علیکہ ولی نلام بی وی پا دغا ورز میخ اخکران نلون دے نو زسنگ اولام بم وی غماز اللہ سے شو نو سنگ آغا وی زو لام بم دا شروع پورا سر بے نلام بل وی دا سپیرا دا علیکہ دا خو پا دیان اس پیری شیوی پتا ندخا دغشان اشنی کپڑی بے نا چولی وی دا شین خن دے اشن پا مو خن آر دا چونکہ سل پیرانو کی اوبل سرن لگی دا چا شین لباس چو چا تورا چو تور والا دا شین پسی پراپیگنڈی کولو شین دا تور اے وشن پا ما خن راجی حلان کی تور لباس حدیث کے راجی دے جانم دے او سر لباس سڑو لرمنا دے دبشن ناچو شن پا موخ نرازی ما دکیلی پکور کی گادر امشنی کڑی وی تیارن امشنی کڑی وی کور تا مشن رنگ مور کر ماوی چی دا بود خلقو ایلنوزی زکر کلی که با زنانا رات لی درس لکه سرنگ چی دل ترازی دای بوی شن پا موخ نرازی دهشان زان نه حرام اولال جوڑ کرو ده کویدن و واده ترمن زا چه کویدن بهو که پیو بل بی تراخه سنده خرولو وی دا تراخه خونه دی بیا با تراخه شیو بل سر وقت بی نخرول پیو بل وی بیا با وقت پچڑی شو یو بل سر با این خلو وقت پچڑی بشو ده کویدن و واده ترمن زا بی چه کویدن بهو که یو بل بانی بی ترخ سنده خور خوب سیز بے خرو چرے یو بل سر خواگی شو علی کدا چاہیے لی زان نا حرام اولا علی جڑ کر خبر پوئی دغشان چھ کوئی دن ہو کا نو پائی کی دائی بے گوٹ شپدا نو کونسائی بکی دی نو کونسائی باغ زنانا کولی دو وادی جنائی تا چھ اگا با کندنو او اگر بشند نوا ذکر که کند نوا دیتے کنسو کی ندابم کندش زان نے مسئلہ جوڑا کرو کشند نوا نوی شند نوا دیتے کنسو نکی ذکر چی بیابا ددیم بچی نکی گی شند وش دا زان نا طریقی جوڑی کرو خواہ چکلا بوادو نالک بے پا پالن خیجو داور کی زان نا طریقی پالنگ بانی بے گو رکھے جو ناقب دا جنکو پا مسکی کپڑے بدلو لی نو زمون دا کیلی ہو کاما کلو نو کپڑو دا پاس با کپڑے چھے کنا ناقب دا جنکو پا مسکی کمی سو پرتو بدوار ایخ کر جنکو تلو کھوٹو تور مندے کی ما تا چاہوی نو مای زمان دا نبی خلاف چھے کئی نو دا غب حالی واد کی زان نا حرام اولال جوڑ کی درشان پیانے بے اسکلی دے کچ دا پاسا جامی چی بے بدلو لی دے کچ دا پاسا دالک پلوان بمو آن کپڑی بدلی دے کپڑو پالن دا پاس بے برہو دو او جنکو بور تو پیانے راڑی پا گلاس کے پا گلاس کے بدوا دے دو الگ دے طرف نا پا گلاس کے پیانے پیانو کی بے آپائی چی بے اسکلی کہنا نہیں کہ بے پیسی کی خودی دار ہندوان اور اسمنو لال ختم شو لگ سر نہ منگ تو یاد سے بو رکھا اگر زمین نمک کی تکے دل و اللہ علم چغبلا سوکھا چغبلا کم کفریات درشان آواز چکل ڈولئی بے راوستا نہ گئی دل سمو دے ہندوان الگ بے لاس کے ورک یو منیټر بډای بوا هغه باواز کوې جنکو د فلانی الک راولی تولای چې بیره او صدا په پور کې ولاړا دی ورتا غالک پلاس کې ورک نالک به جنې خکل ک ابې داولی الک لاس کې ورکه چې دولای راولی وی چې په له الک خوشی ښه دا دا ابې په کتاب کې قران او حدیث کې نو یا ابې چې په دې لکان کې دی نن سلویخ کاله وړاندې هر چا تعلق ورکو 50 کاله وړاندې نو بیا خو به دا بوډۍ جان رسپېری وی نه ټول بالکان لکان سری سړی په دې لک نه پیدا کیږي چې په لالک ورکی نه وي کله وی او جنکو هغه د جیس قران راړی کنه نو دی منیټر به گیټ کې ولاړا دی به ورته قران لاس کې ورک نو زمونږ استاد غوي ویږي د نور نور بم قران وکړو چې ما دې دا قران وی کړه خوخ سره نو وخت تیر کړ نو سورہ جی باندې تیری چې د خوخ انګور و په خپل کې پرزون شروع دا د ګډ پرا د ګډ پشپ کې به نکریتی پای کې ګرباته ای بل کې بمباته ای بل کې یو بډای و ده چې هغه توډيري کې مدرس کو د سینو پچوک کې نا وخت الکان دودری را سر ولاد دی خبری کو گورو چی او جنج را گئی شیخان تی مخی دی او شیخی ور پسی دی یا شیخی تی مخی دی شیخان ور پسی دی خزی تی مخی دی سری ور پسی دی خواه دا بیالا چی کتلی او بودھائی و آپ پسر تسکے کی خود او تسکے کی جنی خانک آد نکری زدکو بمباتی او گرباتی ور کی بلی وی چیزی چوک ترول اسی دلو اگر سادرم دستر نلر اگر چلیم لگو غزلو وی کی تالوالا اور بلا کی دا چی پیری والو گرشوا خانه کی پسر وغی تی منجیلہ کی خودی وا ما دی شاگردانو توی دا سی شرم دیوی گو دی بڑای تا پس پین سر پیری والو سورزی چی تیری شو آدیو که بڑای را گا ما تا استاجی مایا پیزی را چر اوران دی دا چی خون دی تاویز را تاو کا طول خزی واغست نو ما ورته اوس پیری هغه وخت کې د زنو میاد چې کله د چوک په مس کې چینو مالک دي یاد چې هغه د شپې چې د یولس بجې د وړي کیره پیرړولو مونږ لخته ولاړو هغه ټایم کې د زنو میاد چې زما د زوی واده دی د نبي طریقې سره چې دی حکم پای کې زم مرداري تا زما د نبي د طریقې خلاف کړی او واده دی په خلاف طریقې کړی او پای کې بخیر وي ای کی کتان خیر نشرات لے اغبا طول مرداری و پریشانی بھی ذکر دے نبی علیہ السلام سنت دی وعداؤں نکا ان نکاو من سنتی اس دے نبی علیہ السلام سنت دی ہوتا پائے کی پیرا رے دے نبی علیہ السلام سنت دی ہوتا پائے کی ڈلکی گا گے کدی پختن تو ہوئے چی خزی تا دی گٹ شم نبیا مرک کئی او چی دولائی راجی نمکی تا بورتا گڑی دو لکه د اجراغون داسی مخا د گرمی به ډولۍ راړه او ټول لار باندې به ډولۍ ته ګړي سره به ګړي الله اوسم باجی پدی چوک ته چلار شي دا خوشی تشي دا د ویسیارو نو د دی ویډیوز ویډیوګانو د دی کمپیوټر نو د دی سینه چا ګډاګانې زده کړي د دې چې پډاکشن کیا په بس کی سوري د بس د پاته ګړي الګ به یو ځان نه به جنې جوړ کړي ګړي کی به شړه دا د ځان له طریقې حرام ولال جوړ کړي کله به چلک پیدا شای کی ځان ته طریقې ښه الک چې به پیدا ش نو وی د پای نه جی نه پای نه څه چلو کوم بی بی وی پای نه دا چې کده و کورو خیرونه ورته راټول کا بیا به یو پای الک دا چا ویل دو کور خیرون را ټول کا دے بو پائی نو پو کورنو کی بے گور گردولا ورطا چی دے الگ تا خیر را ټول کا دارتے یاد اسم دے زلو بڑھے گانو تا رسم و رواج کتابو نے یاد دکھا دا در رسم و رواج بوجھے دے خطر دکھی ہاں آگا بڑھے گانے چی اگر قرآن تکی ناس دا رسم و رواج دے ختم شا خیر الغرض دغه بوډۍ چلک به کله پیداش نه به پای ده یو طریقه د اوکورو خیر به ورته راټول کله به ورته نوم داسې کېښوده چې دی وپایي هلکه څنګه نم بے ورطا دیران گل کے خود دیرانے علکہ دا دیران نم بی بی ولی کی دی ابی ولی کی دی دوی داز دی دا پارچ دے ہو پائی علکہ پنم دا دیران بڑے پائی پیاو کنا اللہ چی اسرائیل علیہ السلام رو لی گی نو بیرا لے گلے انسان پسیوی نو چراشی نو مصر دیران اوی دا خو دیران دے تو کوئی انسان پسی را گرے نو پدی با بچ دا زاندہ طریقی اللہ اکنو کلے بیورت نو مرغی کی خودو پدی ملک مرغی کاکا چرچر خود توتی کاکا دا نمونو بکیان خود شو خود دا وجہ سوا وی دے پایدونا ملنگ ملنگ نو بیورت کی خود حلک داولی سر پارا دای ګور رب ته دوه کور کوله خا پایدونه نو کله به ورته غوګونه سوري کړل سړو ته به غوګونه سوري کړل والی به ورکه ورتا چولې وا ځکه چې اسرائیل علی السلام راشي وګوري نو هغه الله را لګل د سړی پسی هغه چې وګوري غوګونه به سوري وینو غوګونه کې به والی وي وایي زه قران علی سړی پسی مدا خو جنې دا نو اسرائیل علی السلام بده کښینو لاړ بشي دا ځانته طریقې تا دې اندو مت طریقې کله به نمونه ورته توتی الکه توتی مارغان نمونه به ورته کې فونتره خور فونتره خور مشته ښا ها ها بادرنګ بادام اكل دامل یول چی دبل واره بادرنګ بادام اكل وې دا نمونه مشته او بادرنګ او بادام او اكل دا سره پاره کې خودل چدا اسرائیل علیہ السلام دوکہ کی ذکر چیغا برا لگل اللہ انسان پسی او دا بنم بادرنگ جی چدا دا دا داننا طریقی اکولا و بادرنگ و بادام دانو منو بادام کھاکا او دا دمون پکی لکی بادام کھاکا توتی کھاکا مرغی بابا دا دا داننا نمونے کی خدل چوپائی دا غواور یوم اندو خیندو دا دا داننا طریقی وی یاد لرن تفسیر مدارک ذکر کئی چکم شے اللہ حلال کرے دے او سرے ورطا حرام ہوئی یا کم یو شے اللہ حرام کرے او سرے ورطا حلال ہوئی نو فقد اشرکا دا شرکو خواہ دغشان چی معشوم بے دا دیر رسم نا دیو دیدہ پارا پورا وقت واری سواتا گنتی علک چی بے کلا سنتو دو آئی کے زانتا طریقی بے غدی بڑھے گیا ہوں نا تپوسو بے کنجی کے بے ورطا چولی ہو دا صدہ پارا چوی دا بد نظر نہ بچ چو سنتو بے نو پخانک بے کینو لو نگو اللوی سرے ہو نبے سنتو لو علیکہ اولی ذکر ما دا خلقو خوڑے لی دا زبان پدی کی خورما خلقو بانی با خورما لوی باو اگو اللوی لوی گردی دو بی مشرانو تیاد بی سنتو لو بینا بی ذکر جدہ بور کے سکوم کن اے شریعت داوی چې د سنت پر اوټی کې صحابه دا چې خلق براجم شول چې سنت پر اوټی کې معصوم سنتولو خودنی پر اوټی کې نو غیب په کارو وشتل خا دا سنت تازه کې کنه آی په کارو وشتل باټه اده با وی ولی د تنبی شاته سنت کم ما د خلقو خړلې زوم په خلقو خرم په خلقو مې بدلې دي خلق ته مبارکای ورکړي پیسی مې وړي دي ما ته هم خلق راړي ته تنبیه شاته نه سنتو او د الله نبی وي څوک په خبره و ما پټې سنت او دوی وي تنبیه شاته نه سنت دې د نبی امتی چې کله به سنت نو لوی الک بو کله کله باغ نه دردونو لاسا زمون کلی کې کریم خان بابا نامه و دایو دم لور سره نو به اکثر سنتول کول زمون د وختونو نو پخانک به کینو نو د خاوري خانک بو الک بلوی الک واغله وخ پیچینگی کی کی بیلو لو خانک د پاسا هغه د کله کله دردونو لا تا غلو میتیازم د خانک په سر لاړ بیا مور ته خلکو پیغور ورکول چلیش الک تاغه وی چر سنه تولې بل ذکر په خانک باندې دا ته ځان له طریقې جوړې کړې د خلکو یو رسم رواج یو غلط طریقې وی دغشان چکر آلک بے سنت نو دا کچھ کورو نو پچیری او شاتیرو نو نو دا آلک اگا غوا خبیر آواغستا سنت اگا آوے پا برگو کی زون رکھا آلک داولی زون دے دا تبرک دے هغه ګنده او خبر په پټیو کې ځان نکړی وا پسخ کی یا پتیلی کې به تومبلی وا چر دا تبرک دی الکه دا چاویلی تبرک دی دا حلال دی یادا کی دا پټور کې برا دا د ځان نه طریقې غاخ چې وکړ ولری دی به دا کوټی د پات حق کر اور بدوشي دا د ځان نه طریقې چاویلی دا الغرض ودلو کی ځان ته طریقې او سنت کی ځان ته طریقې دغشان په ډولۍ راوستو کی ځان ته طریقې دغشان رسم و رواج بدفالیانی به نیولی چې کله به سره باز تو او خر به مخې ته ورځي راشه که تو دیږي بیا به بار نه وتو دی خیال هلکه ولې ځکه خر مخې ته راغې داسې پیره دی آیا سری تو بل سر مقدمہ وا نغلا سار وقتی رپور مخی تخر ورتا اتر چغل بار راو تو پخر بے نظر لگی تو زر بپور تلا تو لرس پری کی تیرا شخد اور تو تاریخ تر نزی ویز سنگ لار چم کچھ وزم لے پخر میں نظر لگ اے دی پوری جانگیری کی یو مرگیری خبر ہے کولا اوری جانگیر وال وی چکلے اسرے پا سفر زی رسن باواز نور کے ځکه که آواز دی ورکو دا خنی دی دا آواز ورکول وی خنی هلکه دا چاویلو چې دا آواز ورکول رستنا په سفر یو سړی روان دی رستنا آواز ورکې دا خنی دا د هندوانو رسمونو ځان نه دا طریقې جوړې کړي کله به دا شو چې کله ودونو کې ځان ته وي خادو کې دغشان کوئی دلو کی دغشان دالت پر سنتولو کی دغشان نور نور صدیری طریقی وینو سر حیران شی چیا خدا پدی ملکی سمر اندوان پادشو دا اندوانو طریقی وی اللہ فرمائی آئیو الذین آمنو او ایمان والاو لا تحرمو طیبات محرم ہوئی پاک ما هغه پاک احل الله لکم چل حلال کړی دي تاسو لرا ولا تاسو ذات مکوئی الله حلال کړی دی او تی حرام غړي دا سمکا الله حلال کړی او تی حرام یا الله حرام کړی او تی حلال غړي چې کله غم براږي غم براږي نو د ځان دا طریقې به پای کی کولی غم براغه کوم ځای چې مړې لامبولو وو رجبال کډی و بلیدا ویژه کدمړي روح راځي او په بلې دمړي روح راځي دی ځای ته وو رجبې دی وی بلولې الکه الکه چا ویلی دا کوم دین کې دی دی ملکی مليانو لیکن دا مسلې نه کولې ښا یاد دی عوامو نه لري دل څه وجه کړي دا په دې ملکی نه کېده پنجپیر شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ کی چہر آگے اگر دی ملک رسم و رواجو کتل اگر طول اندو مت تاوری دی خلق دی اندوان رسم و رواجو پدی باندی ردو غم باوشا دا باور زدی و بلولا دا زاننی و رسم او بیا لرمی الواب بے ورکولا علیکہ لرمی الواب ولی وی جناب پدی قبر کی پدی مڑی لیش لیش لڑا من خلی مولا سے مسئلہ کری در چکل دا لڑمی الوا پس چا غورو کی پخا کی او دا جماعت تولی کی مولای اکوری نو دا لڑمی الوا دی قبر تورسی نو دا لڑمانان پزای دا دی مڑی بانی چی انخوتی نو اغی راشی تول پدی الوا بانی انخلی زان موڑ کی نو مڑی تخلاص چی دا زان دا مسئلہ کولی ویلش لیش لرم دے پدی قبر کی الوا چولے گی نو ورتا ہے مولی سے تا تو ایما دا مولا سے گیر دا خانہ وچی مولی تا پدی بانی پارسل کی دا قبر تا دا زانی او طریقی وی خان ابل دا دیر علاقی نما تا یو زنانا تیلیفونو کو دا یو زنانا شاگرد میسج کرو میسج کی دا ویلو چو استاجی زمون دا جماعت امام دے او هغه وی السلام علیکم استاد جی ہماری امام صاحب کہتا ہے کہ جس شخص نے جمعہ کے رات کو حلوہ پکایا اور جماعت کو لایا اور امام نے کہا تو وہ جنت کا وارث ہے. غور خان امام صاحب تو چور کی ندا جنت وارث تھے بس جنت تبلا چلے امام صاحب گڑا داس دا خانہ وہ چپری بانے مڑو ترسل دا جان نہ طریقے میں لڑمی الوا زمیو شاگرد نہ ہوتے بی بی دا ست پخے لارے مڑو وی بچے دا لڑمی الوا دا ملا دا تقریر کرو چپری قبر کے لیش لیش لڑم بھی ہوگا پسڑین خطے دالوا چورو رچین لڑم تخلاص چی اور پدی الوا کے پل لشی ور خر کی وی بی بی او مسئلہ یو خبر نہ کو دا دا سوچو گوڑو الوا چکلا دا دا سوچو گوڑو الوا چکلا دا اللہ دے جو کچھ دا دا سوچو گوڑو الوا چکلا دا مڑے دا لڑمانان پدی قبر کیوں کرو دا قبر خو لڑمانان بنورم سار بشی دا سے نہ کہو چلے زہر اور کیوں آچو نا گا یوں دے کسی دی ملا دا تپوسو کلار شا بچیا کر نو ملا دا چلار اور تے مولی سے وہ نیا میں دگا ہوئی چھ دا لڑمانان خوب ساربشی او چھ ساربشی نور بنتی پلار تنگشی دا زنکو چھ لگن دیو زہر ورکی ورطوا چھو او بس لڑمانان با پر زہر مرشی کن مولی سے ورطوی نانا گوئے دا سے انہیں کی کار با خراب کی دا دا دو خپو لڑم چھ جماعت کے ناس دا مسئلی زان تا جوڑے کرے خواب دا شریعت کے لئے ذکر منگ پدی باندھے رد کیوں منگ پدی باندھی رد کیوں کا کل بیوی مل راغلے رو راغلے دا جمعے پشپا پا بلی ناس تے دا وقت ما خامے ور کا بیا با ٹکر ہوئی پتیارے کے بزی نا دے وہی دا وقت ما خامے ور کا اگر زمو یو شاگر دنیا ورتے بچے دا وقتا نن جمعیش پدا سرارا پلار تا دیوائی چھ پاخو کو بابا دی راغلے پا بلی ناس تے انتظار بکئی ناغور توی بی بی دا بابا میں سے چرگوڑا ہو یا کونترہ ہو چھ پا بلو ناس تے پا بلو گر دی او کا بلی نرا پرے ہو تو پلا چھ مات چھن لگیا ناغور توی وی تو وار دی تیر شا پنج پیرے شکن پنج پیریانو سرے سبکو وی دا دا گمرائی خبر کے وی چل الکا چھ جو اندے ہو نو پکٹ کی راس رہ ہو جائے ناس تو خورا کے کولو اوس پا بلو ناس تے بلو بانی گر یاد لرائی بار رائق زمون در فکے معتبر کتاب فتاوا اغوی مئی آتقی دا ناروال مشاہی حاضرتن تالم یکفرو چاچی دا کی دو لرلا چی دنیکانو روحونا راجی دنیا تا او اغوی پوئی گی ندا سلے کافر شو پا دیبان دی بوی روح راغلے پا بلی ناس تے ادو وقت ما خامی اور کا دا ملاسب زان تا مسئلہ جو رکر ہو چھے دا وقت رالے گا جماعت تا چھے دا ما پکور کی سپکی گینا دا زان نا طریقی دا ما خامی ہو دا شمی ہوئی دا سلوی اختی ہوئی دا تول دا انگوانو طریقی ہوئی دا اسلام طریقہ دا درو رزون بعد دا وس مناسب خیراتو خوا دا دا اسلام طریقی الغرض مڑ کی زان تا طریقی ہوئی مڑ چھ بوشو دائی جڑا او ہو وے گورا تو تیل کا جاڑا ماں دے وہی بولے داس خادی رس جاڑم بننا او غم دے اوی بے غم پہ جڑا خستکاری ہو خادی پٹنگ تک ہو غم پہ جڑا خستکاری ہو خادی پٹنگ تک ہو وے دا سغم دا خوش خادی نہ دا او چکل با غم راغی پا اللہ یکینو که دا زنانا با یو دا بلا پاس دا کٹ دا پاس دا چه غالا غا تیش یو با دا یو یو گی دا پاس اوگا سر اولا گورو اگا سان دی چی بے گیلی اگا در تیار چر تاور سر خواه کی کی نئی ازده کئی تی ما تی ازده کری دی سنا سخا نو دی باوی وی لالا زما دا منی لالا وی او زما دا محبت لالا وی دا مشوری لالا وی اس بد مشورہ چاہ تر کو من ہو اگیم پہ جراش نو کلا وی اور رو رکھے یو بل تخا وی زما لالا وی زما لالا دنیا نے لاری لاری خدیر غم جنو زل چاو دے لاری دا فلانی دا لاتا فلانی تو بے اورول کل پر تپی با بسمی فلانی تو بے اورول کل وای د فلانی د لاس ریچیری چې لال لالا کنا نغه نور ورته یو ورکه سپیشلیست ساتلی هغه چې براغه پدې کلی علاقو کې تاوتا دې مشراو نه ته پوسکی کلی کې یو سپیشلیست و ده جرا هغه وسه څنګه یې جوړ کړو ټپاونتی به ویلا او وی چې ټپا ویلا څنګه یې ګونتی به ویلا چې راکی نور به چلولې چغه براغه ټول به یې چپکی جراره فلانه یې راغه اوس بټولو چلې نغې د نور لور لکه به جرا نه ورتل لالو پټه کې به مرچکی راوړو هغه په دې سترګو مګل چترګی سری شي او که دیګونه به مړی پسې تاخو کنا نو دی به نورم جڑا تا زور ورکو سان دیتا ہاں د پوز سرکول په باندې دی دا صبح کتل چې دیګونه میګونه پاخه دي نو جڑا له به زور ورک او که د پوز سرکول په باندې دی دیګونه ونی لیدل ورو بیا کمی دا چې دا خو دا ستره کوم ریږي میږي ورکی نشتا دا د ځان نرس مریواج یو سپیشلیست به ساتلی و حالان کې د الله نبی وای من ضرب الحدود و شکل جوبا و دعوا بداول جاہلیہ فلیس من زمانہ نہ دے زب شفاعت نکوم چھ غم پراغے زانتے مخوت کولو زانتے گریوان شلولو سان دے جاہلیت ویلے دا اللہ نے دوی زمانہ نہ دے زب شفاعت نکوم الغرض اگلے جاوے الغرض دا دزان نہ رسم و رواج او طریقې دی خلق جوړی کړې وي غمونو کې ځان توي خادو کې ځان توي دغه شان نور ور کې ډېرې طریقې وي نو ښه الله فرمایي اوس کو ما تاو توي چې دې ته واته کې انټرټین پکار دی چې پوره کتاب سره روز پڑھی چې دې غمونو کې کومې وي سنتونو کې کومې وي خادو کې کومې وي کویدنو کې کومې وي نو سره حیران شي په زندګۍ کې کومې طریقې وي وای وای خدایا یا ایو الذین آمنوا او ایمان والو لا تحرموا طیبات ما حرمو پاک ما حل اللہ لکم ما چې الله حلال کړی دی تاو تا ولا تعتدوا ذاته مکوی لا تعتدوا تفسیر کرته جوی لا تحرموا ما حل اللہ ما حرمو یا سوچ اللہ حلال کړی دی ولا تعتدوا ان اللہ یقین اللہ لا یحب المعتدین من الساتی دو زیادی کا ان کو سرا وکلو مما خرید آسنا رزقکم اللہ چھ رزق در کرے تاوتا اللہ حلالا طیبا حلالا و پاک اللہ حلالا و پاک در کری خرید اے ولدہ حلال پاک نہیں دیسا او پاک حلال نہیں دیسا چھ دا دعا شرطوں نے اور تکی مخی ماوے لیو کلے اس چیز بھی حلال بھی لیکن پاک نہیں کلی اس چیز پاکی کو حلال اسے پردی چرگ درونی سلا حلال دے خودی او منزلا کل میر تیتی لرکن خواہ پردی دنو حلال دے نا نشی خوڑے کلی چرگ در قور دا خپلا دا حلال دے کن خسر دا کلمو پخیر نو دا پاکر نو دا پاکر کن کلمی او دا باتی لرکے کن خبانی باتی لرکے سر دا بانوی نشی پا کولی اللہ فرمائی وکلو مما خریدا سنا رزقکم اللہ چې رزق درکړي تاو تعالی لالم طیبا لالو پاک وتقوا الذی یریږي د الله ذاتنا انتم بی مومنون چې تاو پاغی ایمان راوړون کی لا یعذبکم اللہ منی چې تاسو لا الله بالله فی ایمانکم پاغه بیرادی قسمون استاسو تکه د کابلو قسم اے کابلو قسم اگر بیرادی قسم نہ خوری سے ارادہ دے قسم ہی نہیں اللہ فرمائی لا یواخذکم اللہ ننسی تاسل اللہ باللغ فی ایمانکم پاگا بیرادی قسم نستاسو کی عادتی قسم جوڑ دے اس ارادہ دے قسم شامل ہے نا دا عادتی قسم نے پاگی اللہ نے بولنے کو سنجی نشتی فٹول نشتی سنجی واچی ویدر لا یواخذکم اللہ ننسی تاسل اللہ باللغی فی امانکم پاغبیرادی قسم نستاسو کی ولیکی یواخذکم لیکن نسی تاسو بما پا قسم نو اقدتم الیمانا چې مضبوط کړی دي تکا چمونه تاسو هغه اراده چې ورکی شامل وا هغه قسم باندې رب العالمین تانی سی بیرادی قسمونو باندې نه نسخه اوس قسم سو قسم دی یو قسم یعنی نیمین مناقض او دیم یمین غیر مناقض او بل یمین غموز ددی دروارو جانتا جانتا حکمون دی مخی منگا ویلو یاد شد یمین مناقض غموز غیر مناقض یمین لغو اللہ فرمائی فکفارتو بس کفارا ددی قسم اطعام عشرت مساکین خوراک ورکول دی لس مسکینانو تا من اوسط درمیانا درمیانا خوراک چی قسم دیو کا لس مسکینانو تا خوراک ورکول دی اللہ با دی غار اخلاسی اللہ فرمائی اطعام عشرت مساکینا خوراک ورکول دی لسو مسکینانو تا من اوسط درمیانا ما تطیمون علیکم آغا چور کوئی تاسو خوراک علیکم خپلوانو تا او کسوتم یا جوڑ جامی بیلا او تحریر رقبتم یا زادول دا غلام مومن یا جوڑ جامی دی لسو یا غلام زادول فمن لم یجد چاچی نمندو غلام مومن فسیامو سلاست ایام بس روجی دی درو رضی ذالک کفارت ایمانکم دا کفارا دا قسمون استاسو دا اذا حلفتم کلچ قسمون اخری تاسو وحفظو ایمانکم وحفظو ایمانکم او حفاظت توی دخلو قسمونو وحفظو ایمانکم زاد المسیر مانا کی اغوی وحفظ ایمانکم کم خوری قسمونا کم قسمونا خوری یا وحفظ ایمانکم ولی دی پرن چو بوتلو ماز فرس تغیبی سشیر دی رسونا بند کرنو سوئے پا سترکی بوزی نو سترکی بند بوزی نو الغرض اللہ رب العزت فرمائی وحفظو ایمانکم یو مطلب دنی داو شزان ساتی دے قسم خوڑو لنا دیم دا وحفظ ایمانکم قسم دے ماتون و کفارے ورکا دا حفاظت دے قسم دے وحفظ ایمانکم دا حفاظت دے یمین دے قسم دے اللہ فرمائی وحفظ ایمانکم حفاظت کوئی دقلو قسمنو کذالک یبین اللہ ام دارنگی بیانی اللہ لکم تاوتا آیاتی آیاتنا لعلکم تشکرون دی رپا چتاو شکر باسی یا ایو الذین آمنو او ایمان والو انما الخمر والمیسر یکنن شراب و جواری والانصاب او عبادت درگاونو والازلام او پال مال مول پغشوری سمن عمل شیطان دادی پلید عمل دا شیطان فجتنبو بس دان بچ کئی دینا لعلکم تفلون دی رپا چتاو کامیاب شئی انما یرید الشیطان یقینا اراده لري شیطان ایو قیا دا چغور دی دلته تاریمات الله الله وی او ایمان والو یقینا شراب جواری عبادت درگاہونو پال معلومول پغشو دا حرام دی پلیتی دی نزان بچ کی چکم پلیتی دی نزان نہ بچ کی خا شراب پلیتی جواری عبادت درگاہونو پالو نہ معلومول دا پلیتی الله وی فجتنبو اغین زان نبچ کئی او چکم مردار و حرام دیگی پسی شوی. اللہ فرمائی انما یرید الشیطان یکینن اراد لری شیطان ایو قیا بینکم الاداوتا چو غرزی پمستاسو کی دشمنی والبغضا و بغضا فی الخمر والمیسر فسکلو دا شراب والمیسر او پکولو دا جواری کی. اللہ وی شیطان ظالم اراد لری چستاسو پمست کی دشمنی واچی او بغض واچی. دشمنی صدا کلا د جواری نه دشمنی جوړی شي کنه جوارګر جواری تناس پدی دو بندای کی او دشمنی چلی ده جواری ده وجنه او کی ډیر خاتونه او مرشو اکثریت زمون پکی لیکي په جواری باندې دشمنی شوروا اوسم ده. کلا شراب اس کی د شراب د وجنه دشمنی جوړش د شراب په نشه کې په بل گزارو دشمنی شرابي د شراب په نشه کې دشمن زما یو خو وټلی چې پهل کې جنې شراب سکلو را روان دي پلاس کې بوتل وي درشه زما سر ته راځي سره ورته وشتو هغه یو تخت نه دا دشمنی د شراب او جواری د وجنه جوړي شرابي شراب و نشکی رٹو پکی راواغست پا بلی رزو جوارگر پا جواری کی وران شپا بلی رزو دشمنی جوڑی شی. اللہ فرمائی انما یرید الشیطان یکینن ارادل ری شیطان الوقی بینکم الاداوتا چو غردی پا مستا چکی دشمنی والبغضا و بغض پی الخمر والمیسر پس کلو دا شرابو کی والمیسر او پا کولو دا جواری کی وَيَصُدُّكُمْ مَنْ ذِكْرِ اللَّهِ او بن کی تاسو دا اللہ دا ذکر نہ او شرابی دا شراب په نشه کې هغه دا اللہ ذکر ته چرته مش سم او جوارګر په جواری کې ان خدای ته تاش او تی کشتنی ولي جواری دا نو دا اللہ ذکر ته چرته اوس ګان یا وَيَصُدُّكُمْ مَنْ ذِكْرِ اللَّهِ او بن کی تاسو دا اللہ دا کتاب دا ذکر اللہ پا کتاب کی دا شراب و جواری منع را او دے شرابی دے او جوار گر دے دے چل تا بیا قرآن ترا جا پا خبر پوئی گو دے قرآن تا بیا نرا جا دغی وجنا وَيَصُدَّكُ مَنْ ذِكْرِ اللَّهِ او بن کی او بندی تاسولا دا شراب و جواری ان ذکر اللہ دا اللہ دے کتاب نا یا ان ذکر اللہ دا اللہ دے ذکر نا شراب و جواری دا اللہ دے ذکر نا او دا اللہ دے کتاب نہ بن دے انسان اے ددی مثال نو دیر ددی مثال نو دیر زیاد وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ او بندی تاسو دا اللہ دے ذکر نہ وَعَنِ الصَّلَاةِ او دموزنمو بن دے فَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ آئے یہی تاسو دا دینا منکی دن کی فَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ بچے یہی تاسو دا دینا منکی دن کی. گور شیطان ظالم دیر عجیب دے واتی اللہ واتی رسول او تابداریو کئی دا اللہ او تابداریو کئی دا پیغمبر وحضرو او یری گئی دا مخالفت دا اللہ او دا پیغمبرنا فین تولاو بس کے چلے مخی وارو لو نمانی دوی فین تولے تم بس کے چلے وارو دے تاسو مغمو وارو لو نو فالمو پویشی انما علا رسولین البلاغ المبین چیکنن پا پیغمبر زمون گے تبلیغ واضح لیسا للذین آمنو نشتے پاکتانو چی مومنان دی وامل الصالحات و ملکین ایک جناہم گناہ فی ما پاسکی تیمو چی دوی قللیو ازامت تکاو کل چی دوی زاند شرک نبچ کئی وامنو ایمان راری وعمل الصالحات وعمل کینیک ثم اتقو بیا ځان ساتي د محرماتنا وعملو ایمان راړي ثم اتقو بیا ځان بچ کئی د شبهات دا پدین کی واسنو نے کمال کئی ور دعوت تقو وتقو سوزل راغه پدین اذا متقوا ثم متقوا ثم متقوا در دلال دا تکرار نه دی ښا دا تکرار نه دی ښا اصل اول متقوا ځان بچی د شرک نه ثم متقوا بیا ځان بچی د محرمات نه ثم متقوا بیا ځان بچی د شبهات نه پدین کی اسے یوسف کی د حرمت شک شبہ دا غری مالی والا لوائم کہ بجلی راشی نو منگتا ہوا ہی خواہ اے خیال کوا یوسف کی جی شک و شبہ دا نغیر اب امزان بچ کی دا حرام و شبہ و شک دے ہوئے صحابہ او بداغیر امزان بچ کو چی شک والے سیج میں ام نقوڑ چی دا حرام و شک بور کی نوا سمت تکو بیا ځان بچ کئی دا شباتنا واسنو نیک اعمال کئی واللہ یحب المحسنین واللہ من ساتی دا نیکانو سرا اللہ ادار خلق بانی گناہ نشتے لیسا علی اللذین نشتے پاکستانو چ مومنان دی او عمل کئی نیک جناون گناہ فی ما تیمو پاس کی چ دی خوللیو اذا متقو کل چ دی ځان بچ کئی دا شرکنا او ایمان راڑی او عمل کئی نیک بیا ځان بچ کئی دا محرماتنا او ایمان راڑی بیا ځان بچ کئی دا شباتنا او نیکا مال کئی نو اللہ من ساتی مسلمین دا نیکا نسرا او ایمان والو لے ابلو انکم اللہ بشین خامخا امتحان کئی پتا سبان اللہ پسشی سرا من سیدی دخکارنا تنالو چرسی گی باغیتا ایدی کم لا سنستاسو ورما حکم و نیزیستاسو سمانا اصل اللہ رب العزت کار د احرام پالت کی منع کرو چې احرام حالت کی وقت کار نہ کوئی حج تک بتا احرام بے تللو نختار منو اللہ رب العزت بطور امتحان داد اخکار والا مرغان سوی بارہ نہیں گڑی دا بدا سی لار کی نزدی نزدی گنزی دی چھتا دی حاجیانو لاز بورت ام رسیدہ او ددائی نیزب ام بورت رسیدہ دا گزار خدا صدا پار تا صدا پار دا بطور امتحان چایا دی زما حکم منیو کنا اللہ لکار مکوی احرام حالت گوری چھتا دی زما حکم منیو کنا من اللہ امتحان رسید خبر کوئی اللہ فرمائل یا ایو الذین آمنو او ایمان والو لے ابلو انکم اللہ بشین خامقا امتحان کئی پتا سبان اللہ پسشی من اصدی دخکار نا تنالو چی رسی کی باغیتا ایدی کم لا سنستاسو ورماؤکم او نزیستاسو لی عالم اللہ دی رپارا چی معلوم کی اللہ مناغسو یا خافو چیری کی دا اللہ نا بلغیبی پدا سے آل کی چنیوی لیدل اللہ اللہ لیدل نیو دیتی بیا میری فمنی اتدا بعد ذالکا چاچ زیادے کو فزدینا فلو عذابن علیم بزدل عذاب دے درناک یا ایو اللذین آمنو او ایمان والو لا تقتل السیدہ موجن اخکار لرا وانتو محرم چیتا و پالد احرام کی ومن قتلو چاچو وجو اخکار لرا منکم دتا سنا متعمدن کزدن اخکارو فجزاو مثل ما قتلا بس سزا دت بس بدل دی سزا دی مثل ما پشان ناغ زناور دی قتل من النامی چو وجلی دنگرونا یختم بی فیصل بکی پدی سرا جواب لم منکم دوتنا خاوندان دے انصاف دتا سنا اے اس سے سڑے دے حج پدوران کی کارو نو دے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسلک دا دے چدا غخکار کولو جرم سرے پدوان دے نظم امام سے بھی مثل سوری بس کنترے وجل بارا نہیں دا کور نہیں کنترے ریٹ بوا چی بس دیا جرم هغه پیسې به بیت الله ته یا غریبا جستور کی. دغه شان بارنی ګړې وجلې بارنی بیزې وجلې نو دې به څه کوي سوې وجلې سوه کورنۍ او بارنۍ خو یو کړی کنه په وزن کې اوس سوې وجلې بارنۍ دې به د کورنۍ سوې ریټ واچي دو تن به انصاف والے کی نی چددی سوی سمر رہے سرب سمر داو تپ سمر خیال مثل سوری داغی قیمت بواچی خبر پوئی. اللہ فرمائی ومن قتل چاچو وجو کار لرا کار وجو منکم دتا سنا متعمدن قصدن فجزاؤ بس سزا مثل ما قتل پشانداری چ وجلی وی من نامی د ڈنگرنا یحکم بی فیصلہ بکئی پدی چرا جواب نی منکم دوتنا خاوندان دے انصاف دتا سنا حدیم بالغ القعبہ دا فدیہ دار سیدن کی کعبی تا او کفارتن یا کفاردا فام مساکین خوراک پر کل مسکنانو تا او عدل ذالکا یا بدلت دی سیامن روجی دی لیزو کو بالا امری دی دا پارا چوسکی انجام د خپل کار دغه انجام د سزا د کار و بالا امری سزا د خپل کار اف الله او افکر د الله ما دا سلفا چولان دي تیر شي وي او وړاندې کار مار کړي الله او امام معاف کړي اوس حکم راغی چې کار بنک و من عادا اے اجنه تاسو مته کې کار منک کار جایز دي پر ما خپل درې خارونه کور کې وشي چل پرون وشي اوس راغې ته وخت خا دا لین واړه وي زر لاش او ولاله دي رسته بیا وایو حرام ولاله کې سورت انعام کې به وایم ده دغه جنریٹر بند کیو ہے الغرض اس دغه بند پر لوڈ سپیکر بند بجلی رات بند الغرض اللہ رب العزت فرمائی یا ایو الذین آمنو او ایمان والو لا تقتلوا الصیدا موجنی اخکار لرا وانتم مورم چیتا و پالت دے ارام کی ومن قتلو چاچ قتل کو دے اخکار لرا منکم دتاسنا متامدن کردن فجداؤ مثل ما قتلا بس سزادا پشانداغا چو وجلیوی من النامی دے ڈنگرونا یحکم بی فی طلب کئی پدی سرا جواب دی منکم دوتنا خاوندان دے انصاف دتا سنا حدیم بالغ القعبہ دا سیدہ دا سیدن کی کابیتا او کفارت یا کفاردا اطعام و شرط مساکین او کفارت یا کفاردا طعام و مساکین خوراک و کل مسکنانو تا او عدل ذالکا یا بدل دی سیامن روجی دی لیزوک و بالا امری دی دا پانا چوسکی انجام دا خپل کار اپکڑی دا اللہ دا غصر چوڑا نکڑی وی ہاں ما دا غصر سلپا چوڑا نتیر شوی و من آدھا ہر غصر چرو گردی دو دوبارہ خکار تا فینتقم اللہ منو بز بدل بو اخلی اللہ دا غنا او اللہ دے غالب دو انتقام خاون دا بدلی او اللہ لکم سید البر اس جو بلا مسئلہ بیان اللہ وی حلال دی تاوتا سید البر اختار دا اوچ کار دا دریاب اس پدر مقام کے احرام کی نو دا احرام پا حالت کی کار دلوندی جائز دے او کار دا اوچی حرام دے اس ته پدی کې څه حکمت ده؟ نو باج وخت کې حکمت معلوم وي او باج نه معلوم، بدلته نه معلوم حکمت خبره کوي، دلته حکمت ته معلوم. الله فرمایي او هل لکم ما حلال دي تاوتا سید البحر اختیار دلوندی و طعام و خوراک داغی متعلقم فائدہ دا تاسوتا ولی سیارا او دا پارا دا مسافر و حرم علیکم سید البحر او حرام دی تاوتا اختیار دل اوچی ما دمتم محرم چیتا و پالت دا احرام کی گر اللہ وی او هل لکم سید البحر والبحر و طعام و متعلقم اے دا احرام حالت نے علاوہ اختیار کول جائز دی اور روا دی بالکل پدی کی شور مت نشتخا باز خلق ہوئی رجی خونی دن آئیو دل میں یوتوی پہ راز آلک اچھ اختیار تلاش زدیر شوکیم سو اختیار تھا کونتر اخکار تا بس کار دیو پجائے دویر گنی دینا سا او خاص لی اصلی دی خیال یو یو ارگن مجیدار آبل یو مرگری رات دگا سرا کیو میں اللہ دے خوشحال سات الگرر فشراڑی رات ردی دگا شان دسوخ کارونو تا شوق لرو زوکا لکنه چوزگاری کار خود سی دیکھ انبیاؤ کرده زان با بد نگنه خپ دی داو بد نگنه او چی انبیاؤ یو عمل کرده و توی نداخلی یو شیخ تا میرا جایی چین قاری لدوی لی داخلی اگه اویو ما دوی جی گناه را گناه را ما ورطه انبیاؤ گناه کنه چرا اختار تا پلی دا دوم را شیخم زان نمو جوڑو چر ستا گناه را چاملاس تا خوان پاسه پا خبر پویگی چی حلال دی انبیاؤ کرده اخکار نو حلال بگنی خواه پا خبر انبیاؤ کرده گوی صحابو کرده گوی دا صحابو انبیاؤ عمل تا حرام مو آیا زان نا حرام و حلال جوڑی که زان نا دی حرام و حلال جوڑ کرل نو دا سره فقدا شرکا گوی شرک دیو کر نو شیخو دا سنا خبر نده کن پی خونی دی حرام دی حرام دی الک زان نا حرام و حلال مجوڑا وا شرک دی گوی خواه ما تفسیر مدارک والا در کرا او هل لکم اللہ وی حلال دے تاوتا سید البر اختیار دو لوندی و طعامو خوراک داغی مطال لکم ولی سیارہ فائدہ دا تاولا رو دا پارا دا مسافر او حرام دے تاوتا اختیار دو چی ما دمتو محرم چی ترسوئی تاو پالت دے حرام چی واتقو اللہ اللذی او یری گئی دا اللہ را دات نایلے تو شرون چی اغلی را بغن کریشی جعل اللہ الکعبۃ گردد اللہ کعبہ شریفہ البیت الحرام کور دے عزت قیام للناس سبب دے جندون دے پارا دے خلقو قیام للناس دے پارا دے عبادت دے خلقو یا قیام للناس سبب دے جندون دے پارا دے خلقو قیام للناس اس پدی کی خلق ادری کی قیام تھی عبادت تھی قیام الناسی سبب دا جندون دا پارا دا خلقو اشار الحرام او اشار الحرام او میاشت دا عزت میاشت دا عزت اللہ گردولی چه دی عزتو کا لکا رجب ذوالقعدہ و ذوالحج محرم یا مراد کنا اغدا حج میاشتی دا غی عزتو کا یا مراد تنا رجب ذوالقعدہ ذوالحج و محرم دی ابتداء اسلام کی پدی کی جگڑا کل حرام دا حرمت لحاظ ساتل پکار آیا تبات والا مرگر دوی مورد شو نہیں راضی درے مورد وشار الحرام آو میاشت عزت والحدی آو قربانی والا ساروے والقلائدہ و دامبیل والا ابتدا کی کلام بیل بے ورتوا چھوڑے وی بیت اللہ پنم بانے بے پر خدا وی دادا اللہ پنم بیت اللہ تپر خدا یا قربانی والے ساروے اللہ وی داغی عزت مکا اغواٹا کو مکا داغی بیزتی مکا وغلٹا کولی بیزتی دا وی بینا تردے دا پوری دا قربانی پا ساروی بکار کا سبم نکے دائی بیزتی دا خوا والعادی او قربانی والے ساروے والقلائدہ او دا انبیل والا انبیل والا پوشن زالک لتعلمو دادی دا پانا چی پوشی تاسو یقین اللہ پوہ دے پاسو جی پاسمانو کی دی واسو جی پزمائیو کی دی وان اللہ یقین اللہ بکل شین علیم پارے اسی بانے پوہ دے علمو پوشی ان اللہ یقین اللہ شدید رقاب سخت داد والا دے وان اللہ یقین اللہ غفور رحیم بخون کے میرا بان دے مال رسول اللہ البلاغ نشتے پا پیغمبر مگر تبلیغ دے والا اس مخ کی دا حلال و حرام و ذکر اس کو اس پیغمبر باندے اللہ وی لازم دی چھ دے با تبلیغ کئی مال رسولی نشتے پا پیغمبر اللہ البلاغ مگر تبلیغ واللہ وی عالم واللہ پوئی گی ما پاسو تبدون چھ کارے کوئی تاسو وما تتمونو آچے پٹوئی تاسو قل ازمان نبی دویتو آ لا استغل خبیص و طیب میری برابر اگا پلیتو پاک خبیص و پاک خبیص و طیب برابر نہیں اللہ فرمائی یا ایوال لا قل اے زمان نبی دیتوا لا یستوی الخبیث ندی برابر اگر پلیت و طیب و پاک ولو عجبک کثرت الخبیث اگر کہ تعجب کے چاہی تاتا دیر والے دا پلیتو اگر عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ چدا دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نسو کے رات اعلان ہو کہ چھ زمان پر ایت کے ٹکس اغسطل من ری بس ٹکسو نہ مکسو نہ بند کر نہ باخلی دے علاقے گورنرانو ورت خطرو لے جی پٹکس کو ملک چلے رہے او تاسو ای ٹکس ماخ لے نو اس ملک نقصان سر مخامخ کی دن کے دے نقصان نقصان کی گی نہ اور صدا یا تلی ہر گورنر دے علاقے تھے دایات پخت کیوں لی چھ قل لا یستوی الخبیث و نری برابر اگر پلی تو طیب و پاک ولو عجبک کثرت الخبیث اگر کہ تعجب کیا چاہیے تاتا دیر والے دے پلی تو دے ہوئی اللہ اللہ ہوئی پاک و پلی تو نری برابر یو طرف تمو شرک دے ہو بل طرف تمو آئے دا نری برابر اگر کہ مشرکان دی دی یو طرف تا بیداتی دے ہو بل طرف تا متبع سنت دا بیداتی دے متبع سنت سرنے برابر اگر کہ بیرے پیان دیر دی ولو آجبہ کہ کسرت الخبیثی اگر کہ تاجب کہ چاہی تاتا دیر والے دا پلی تو دا پلی تان کی دیر دی اللہ ہوئی تاجب کی ماں چھے گئے فتق اللہ بصیر گئی دا اللہ نا یا اولی الالباب اے اقل مندو لالکم تبلیون دیر پارا چتاو کامیاب شئی یا ایو اللذین آمنو او ایمان والا ہو او ایمان والا لا تصلوا على شاء تپوسنا مکوئی لا تصلوا على شاء ربط دی آیات دا مخصر مخصر ربط دارے چی چونکی مسئلہ دا نظر دا غیر اللہ روانا او پاغی رد شورو نراتل مسئلہ ومس کی اعتراضنا او تپوسنا مکوئی ذکر شیطان کو دیر عجیب دے چھ اہم مسئلہ بیانی کی نیو تو بوئی پا سکنا تپوسو کا نو دے بس ہوئی استاجی او تپوس کم دے جمعی مزدر دے فلانی کلی کی گی کی نکی گی ذکر بانڈا کی دے جمعی مسکی گیو کی نکی جیو مسئلہ تپوس کم دے جمعی مسکی گیو کی نکی خلوا تپوس کی استاجی او تپوس کو ماں ہوایا دارا تو ہوایا چھدہ امام سے مسلک پدی مسلک کے سرے نازان میں تپوسوں نے بیزہ بشکو اللہ عذب خی یا ایو اللذین آمنو او ایمان والا ہو لا تسلو عن شاء تپوسوں نے مکوئی دلیر اسی زنویم تبدالکم کفکارشی تاوتا تسوکم نخفب کی تاسو مفسرین ذکر کئی یو سرے راوی دا اللہ نبی وی حج فرض هغه سره هغه مرګره وی دا الله رسول هر کال نبی علیہ السلام غلی بیا وی هر کال نبی علیہ السلام غلی بیا په درېم ته نبی علیہ السلام غلی شو دا یا تو ناراض چدار چې بيځه تاسو مکوا کفکار شي تاسو ته خفه بچی اوس کدا الله ته نبی د خلینو خطلې و چاو هر کال آو هر کال نبی ابا هر کال فرض دی حج نو هر کال چې فرض وي خو ګران اوس اے په عمر کې حج یو ځل فرض دی صاحب استطاعت باندې او چار کال ویلې نو ګران اوس خبره پوه نشو اللہ فرمائی آئیو الذین آمن او ایمان والو لا تسلو انا شا تپوسنا مکوئی دلیلو سیزنو ان تبدالکم ککارا چی تاو تا تسوکم نو خفا بکی تاسو و ان تسلو انا او کتپوس کوئی تاو دادی ہی نیو نزل القرآن کلچ بیانی کی قرآن تبدالکم ککارا بشی تاو تا اپ اللہ و آنها اپ کرد اللہ دادی مکی جس شوی اللہ مغفر او اللہ دے غفورن بخون کے حلیم صبرناک قد تالا تا کی طرح تپوس کرو ددی قوم یو قوم من قبل کم مخصتا تنا سماز بہو بیا کافرین بیا گردی دلو پاغی انکار کون کی اغیو راغی وید اللہ رسول زمان پلار شتے نبی علیہ السلام قلو بیا زمان دا پلار سنو دے نبی علیہ السلام وردی ستا پلار نشتا بیا پاغی تپوس کیوں لکھ پیمان سماز بہو بیا کافر بیا گردی دلیو پاغی کافرین منکرا ما جال اللہ من بحیرتن دا اللہ گردلی سیو بحیرہ ولا صاحبتن اون صاحبہ ولا وسیلتن اون وسیلہ ولا حامن اون حام اس وسیلہ صاحبہ حام دا ستو بحیرہ صاحبہ وسیلہ و حام بحیرہ اغاو خوا اغاو خوا مفسرینو ذکر کرو شعب لزلہ لنگش و لنگا او مسلسل بلنگی دا اڈو مستی بس رکاوت نو نو بحیرہ دا باہر نلا دریاب توی او ہو دا غسم دریاب دے او دا یقینی ہے بازی اخینی آج کال پا کال منگال تا دو پیس کرے عربو کی نو ہاں تاکتو ری پی نو اغا اخی تا چی گوری اغلا کتا فارمی غواغن تا دیر پی کئی پا دی اخو کسی کسمون دا سی نو اوی بیدا لنگشوی لس زل لنگونے اوکر دب آدب دیڑو مستی سرکاوت میں دیکھ رہے باز غوابو اے چلن شنو کال نہ کدا کو کال سرائی ورطا منگوال کال سرائی دے نو داغی بے غوط شری کے پریک او بیا بے پریک ہوتا دا غشی ویدہ چاپ پتی او فصل کدا ورزی دیتا سوائی ما پدی زمون دا خدایانو خصوصی نظر دے اب جاہلانو کو تخپل خدایانو پنن بے پری خود لیکن اس سے پا باز دربارونو کی تو گوری نو کونتری نو یہ دام منی سا باز دربارونو کی حوزنو نو پاغا حوز کی میان وی دا میان منی صداقنی دی دا بابا ساتلی میان دا شان اغیل بیوی دا زمون دا خدایانو نظر دے پدی دا مسلسل کال سرائی دا کال نخطا کی اغیل بے غوگو شلو اغیل بے پری خود نگا چی با گردی دا کدی چاپا فصل بورگا پا دکان کی سماتر سبزی با اغیل بے خورا پا پتی کی با دی چا سبزی و فصل خورو بی منی کوئی ایما پدی دی چا نظر دا نو غوگ بے ورطا شلو لو اغیل پدی خود چی دی دلو پی جندل چی دا اس بی پوشی پا خبر بار بیرمو پی جند دوشان ولا صاحبہ صاحبہ اغوخی طبیوی چغیبہ مسلسل لسو خراڑے بچی بت لس پیداش نہ ہو کرے تب نم صاحبہ کے خود نبی بے یرا فدید چا نظر دے مسلسل گرم مادی بچی راڑی کباز غوابی اگا مسلسل سخی راڑی نو بازی چگا مسلسل سخی راڑی دادا اللہ کرن جی مسلسل اوخی بے راڑی اوخی بچی بے راڑی فدید دے چا نظر دے صاحبہ بے آگے تو ولا وسیلتن او نو وسیلہ وسیلہ آگا اوخی تبے وی چی ولن گنے بے اوکلل او پدی وہ لنگنو کی بے یو نر راڑ او یو بے مادی راڑ یو بے نر بچے پیرا شی یو مادی نبی بے وصلت اخا اوی داغ او خدا چی گور داد اخبر رور سر یو دائشی بے یو نر یو مادی بے راڑ نو اگر کم چی نر او مادی بے راڑا مسلسل نو دا چی بد مادی سر یو دائی پیدا دا نر سر بے یو دائی کم او خد پیدا شیوا ناغی تبی وصلت اخا دا ضرور سر ادائے پیدا شیو پدیم دچا نظر دے وی وصلت اخا ناغی تبی سی وسیلہ بے آگی تبی چدون دو بچی بے یو خلال لی یو بنرو یو مادیو لیکن اسے اسم درست ما توجہ کے اسم درست کلا یو غوا یو ظلم دورائی داسی غواگانی داسی بیزی چھ پیوزل دو بچی راڑی میں یو نروی یو مادر در شانتی یو کی بچی دو بچی راڑ نرو مادر بی بے وصلتا خان دی بانیم دا چان نظر دے روڑ سرے ہو دا شیر زان نا یو طریقہ جو رکھ او ہم آغا اوخ تا بیوی چھ غب مسلسل لس اوخی داغ نبلار بشو وی دا شام دیرا گرم دا قد ہم یا زارو شای دیرا گرم دا بس دبا دیوم دغا سپری دیئی لکھا نغب ام دغا سپری خودو دی چاپا فصل و پچی چی بورتو خوراک بے کو اگر بے منکو نکا دا دا زان نے حرام و حلال جو کرو دا چا اس دمو که کنا خبر وسیلہ صاحبہ حام او بحیرہ اس دمو که و اللہ فرمائی ندا گردو للہ اسے و بحیراؤ نہ صاحباؤ نہ وسیلاؤ نہ حام زان نہ حرام ولیکن اللذین کفروا لیکن آکسان جو کفر کرے افترون اللہ کذبا جوڑی پا اللہ بانے دروگ و اکثر ام لایا کنون اکثر دوی نبی بے اکلا و ازا قیل ام کلا چبوی لشل دیتا تعال و راشی الہ مانزل اللہ ہر کتاب تا چرا لگل دے اللہ و الہ رسول و طریقی دا پیغمبر تا قالون ویلی بدی حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا کافی دی مونگ لراغا چی مندلی مونگ پاغی مشران زمونگا راشوی قرآن و سنتو منا ندیوی ولی را مشران نپویدل سو تاسو نوی مولیان ناغی نوی طریقی مکی کن نوی دا نوی ناوی راغا و نوی دادی کی کن قالوی بدی حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا کافی دی مونگ لراغا چی مندلی مونگ پاغی مشران زمونگا اللہ وی اولو کانا باہم اگر چو مشران دی لا یعلمون شیئن نپویدل پسسید ولا تدونو نو پیدایت اللہ وی مشردو پس پویدوناو نو پیدایت روان بیابن دی داگا مشر پسیو داگا ناپویا مشر پس یا ایو اللذین آمنو کل اسم تویکر اللہ کراچ قرآن کی دادی دا پیغمبر سنو کی دادی ولی دا مشران نپویدل ورطوایا آگا مشرانو پیدل چاہیے وہ بل سر دشمنی شو نے دیو بل بسالی بے سوتو لے آگا مشران چاہیے وہ بل سر دشمنی شو دیو بل دلائی لے بے اور ور تک اور اکثر زمون در تلدیری پلے ہو چاہیے کہ یو مہین اگر وہ پاگی بے زہر رو نو آگا دے یو بل تزہر چول پر اٹھو با دم رجالت فزر زر خبرہ دمال و دولت لبی اللہ فرمائی اولو کانا باہم لا یعلمون اگر چیو مشران دی پویدل ناشین پس سید ولا تدونو نو پیدایت او ایمان والا علیکم انفسکم لازم دے پتاسو انفسکم حفاظت دخلو زاننو یا انفسکم حفاظت دخلو مرگرو دخل زان حفاظت او دخل مرگری حفاظت پتا لازم دے خواب کدی آیات باننے نامالو کی چھ حفاظت کے خلق و یرتا بدماشو اللہ و یو ایمان والو علیکم انفسکم لازم دے پتا سو حفاظت دخلو زاننو یا دخلو مرگرو لا یزرکم من ذلہ ضرور نشی رسول تاوتا گناہ داغچا ذلہ چھ گمراشو ازاد دے تم کنے چکلکی تاسو پیدایتا گردی آیات کریمی تو گرد ظاہر مانے تا اول خیالو کا اول ظاہر مانے تا خیالو کا او ایمان والاو لازم دے پتاسو حفاظت دخلو زاننو یا دخلو مرگرو پل زان دا جانم نا بچ کا پل مرگرم بچ کا یا لازم دے پتاسو حفاظت دخلو زاننو لا یزرکم ذر نشی رسول تاوتا منا حسوک جو اللہ چگر گمراہ دے ازاتا دے تم کلے چپتاسو پیدا تھی ایوی گمراہ دا تا ضرور نشی رسول چیتا پیدا تھی تو حفاظت دخل جانو کا تاو نتا پسکم دی گمراہانو اکثر صحابو تا حق پرستو تا ضرور نشی رسول اولی اغا حق پرست اغا انبیاء چی پکانو ویشتل نو اغا انبیاء پیدا تنو روان اللہ وی زاہتا دے تم کلے چی تاسو پیدا تھی نو گمراہ تاو تا ضرور نشی رسول نو انبیاء پیدا تنو سا چگی تے ضرور رسول تا تو آئی مرے سا جواب بکو ہاں یو گمراہ چڑے اللہ وی او دیندار تا تا ضرور نشی رسول اکثر دیندار تا گمراہ نو ضرور رسول دے کنے دے رسول رسول دے دے آیات ظاہر لوگ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ذل خلقتا دایات ویلو نوی او خلقا دایات زائین تا گوری نو غلطے کی بوا کیشے دایات زائر تا گورا نو غلطے کی سڑے وا کی گئے پا خبر پوش سڑے غلطی ابو بکر صدیق کوئی نا بلکہ دا دایات نمورات سڑے الامر بالمعروف والنهي عن المنكر امر بالمعروف والنهي عن المنكر تو پتا چھ لازم دی چدا بکوی ہو اس امر بالمعروف دیو کو نهي عن المنكرات دیو کو او یو سلے گمراہ دے بیام نہ منی اگر جہنم تلاڑ او تو پیدا تو دین بالک لکی نو داغا آغا جہنم تطلل تا دا پارا ضرر نہ دے اگا بچا دا پارا ضرری اگا دا پارا بزرری یو سڑے تا دعوت نہ دے چلو لے او پتا لازم دعوت او یو سڑے جرم نہ کہی او پاگا جرم کی پکڑ شو نو تب ام پکڑ کی گی پاگی دیکھا چھ پکار دے تا دعوت چلو لے بے خبر اپنی اللہ فرمائی ایھا الذین آمنو او ایمان والو علیکم انفسکم لازم دے پتا سو بچاؤ دخلو زاننو یا دخلو مرگرو چی مرگر او زان دے جاننم نہ بچ نا لازم دے لا یزرکم ذر نشی رسول تاوتا گناہ من دا چا زلا چی گمراشو اذا تا دے تم کلچکلکی تاو پا بیان یا کلکلکی تاو پا دیت تو پیدا کلکی او یو سڑے گمراہ شو او اگر گمراہ رب العالمین سزا ورکی اللہ وی تاسو تداغا اگر ضرر داغا اگر گمراہ کی دل سزا او ضرر نشی رسول ضرر بالو مرگرو چتا دعوت میں چلو لکما تاو تا بلزوی اگر بزرگ دو بنی اسرائیلو چپ عذاب کی راگیر شو ضرر کی راگیر شو وجہ سوا دعوت نو چلو نہ منکرات او سینه د منکرات نکه او عذاب راځي نو تب مر کې مبتلا ای ښا توم په ضرر کې راګیری ښا الله لرا واپس تاو دا جمعی اندر طولو فیونبیو کمبت خبر بکی تاسو پما بما پاسو کنتم چویتاو تاملون عمل کنکی او ایمان والو او ایمان والو دیکی معرف القرآن او روح المانی دبنو سام قبلینا اگا واقع بیانی د تمیم داری او دادی چی دادوار سڑی نصرانیو نصرانیت طرف تم او نصرانیانو داغی واکی اللہ بیانی یا ایو اللذین آمنو او ایمان والاو شادتو بینکم گوائی داستاسو پمس کی ازا حضر آدکم الموتو کل چادر شیو تمستاو تالاما دمرگا ہین الوصیتی پود وصیت کی وقت وصیت کی گواہان واخلی زواد لمنکم اسنان دوتنا زواد لمنکم خاوندان دین صاحب دتا سنا او آخرانی یا نور من غیرکم الاوستا سنا یعنی غیر مسلم ان انتم ضربتم فی الارض کی تاو سفر کو ان کی پزمگی کی فاصابتكم مصیبت الموتی بصورت تالتا مصیبت د مرگ مصیبت د مرگ راغی نلا وی دوتنا شادتیان والی تبی سنو ما من بعد صلاتی تبی سنو ما بسی سار بکی دی دوار لرا من بعد صلاتی پس دا مزدمازی گرنا السلات کی علف لام آزی دی مراتینا مزدمازی گر دکه چې په دغه مزدما دیگر کې خلق دیری رش دیری من بعد صلاتی پس د مزدما دیگر نه فیقسمان بالله بس که تمونه بخوری پا اللہ باندی اینیر تب تم کشک استاسو دیب قسم کیوئی لا نشتری بی ناخلومن پا دی قسم سمنن دنیا ولو کانتا قرباگر کیوئی دا خلاف دخپل اخپلوانو دی بداوئی اگر کدا قسم دا مونگ دا خپلو خپلوانو خلاف راجی یا دا گوائی خلاف دا خپلوانو راجی نمونگ پا دی دنیا ناخلو لا نشتری بی ناخلو پا دی سمنن دنیا پا دی شہادت دنیا یا پا دی قسم دنیا ولو کان دا قربا اگر کیوی دا شہادت خلاف دا خپلوانو ولا نکتم شہادت اللہ و نپٹو مونگا گوائی دا اللہ کچر پٹا مکا ان یقینا من بیو اذن پدغه وکیل من العاصمین قامقاد غنان غارانو نا فینو سرا بس کی چری اطلاع ور کریشوا وارثانو د دی مړی تا الا نو ما پدی خبره چیکنن دی دوار استا قسمه دان د غنا مستحق کرے اچ د درو گوایو کا ایو سره مړکی دو د بنو سهم قبیله ناغا پا سفر کی ناروان نیو فرد سے تیار کر دے سامان اگر پا سامان بوجھے کی دن نکی خود او ریوی چی بھائی دا سیزو نبا تاسو زماغ پلوانو تا رسول پلوانو تا چو رسول نوی کی او دسرو کندول پڑ شو اگر فرد کی لکلے ہو بوجھے کی نو ای را پاسی دل فینو سرا اس اطلاع دا ثبوت فینو سرا کچر اطلاع کریشوا وارثانو دا مری تعالی نو ما پا دی خبرا چیکنن دی اس تا که اسما زان دا گناہ مستحق کرے دے بھائی دینا خوی کنڈول دا سرو نشتے دا خود درو خو راغ للو مونتا ہوئی چکا سم نمون پورا پورا تاو تمال در نو اللہ فرمائی فاخرانی بس نور یقومانی اوبدریگی مقام و ما پزائی ددی دوارو من اللذینا داغا کسارونا استا کاریم چه داودا کشورا پاغی اولیان چغنی دیدی دوارا مریتا اگا داودا کی پی شورا نو پاغی باندی پاغی باندی بودری گی اغا سوک اول یان چه دوار نزدیدی ملیتا فیقسمان باللہ بس کتمون با قریبا اللہ دا دوارا دا ملیوالا لشادتنا حقون چه خامقا گوائی زمونگا دیرا حق دارا دا من شادتی ما دا گوائی دا دیدوارونا وما تدینا و زیادتی نکو مونگا ذکر مونگ سر ثبوت موجود دے زمون گوائی دیرا مضبوط دا دا دے ثبوت کی اغلی کلی چه کنڈول ورکی نشتا خبر اپنی پوچھے کہ پوچھ نشتے انا یکینا مونگ کچر زیادتی ہوکا نیزن پدر وقتی لمن الظالمین خامخایو بد ظالمانونا ذالک آدنا اللہ و ادا بہتر دا ایاتو بی شادتی چراتنو کی گواہن پا گواہی سرا اللہ و جیا پا مخامخ او یا خافو یا او یریگی انتو رد ایمانم چی واپس بشی قسمونا بعد ایمانم پس دک قسمونو ددوینا او بل دا کم چی غلا کون کری دا کم چی غلط کار کون کری دی با پدی پویشی چی بھائی ورد دی دا شہادت نرستو زمون شہادت تاڑ اعتبار نشت دی با اسی ندانو رابانے گوائیو کی زمون شہادت تا بیا اعتبار نی نو دی با دی وجنا مقامت صحیح طریقے سر رات لنو کی غلط طریقے سر رات لنو کی و صبح یری گی وَتَّقُ اللَّهُ يَرِقَ إِذَا اللَّهَ نَوْ پُوَيَشَئِ وَاسْمَهُ أَوْمَنَ إِذَا اللَّهُ كُمَا وَتَّقُ اللَّهُ يَرِقَ إِذَا اللَّهَ نَوْ وَاسْمَهُ أَوْمَنَ إِذَا اللَّهُ كُمْ او اللہ لَا يَعْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ توفیق نور کئی کوم فاسقانو تا يَوْمَ يَجْمَ اللَّهُ الرُّسُلْ پُرَدَ قِيَامَتْ جَمَ بُكِ اللَّهَ پِغَمْبَرَان فَيَقُولُوا بَسُبُوِ رَبُّ الْعَالَمِينَ مَا هَذَا وَجِبْتُمْ جواب در کرے شیطان تو انبیاء دا مرگری پوئی اٹھئی سجواب در کرے شیطان تو انبیاء اللہ با پورد قیامت ہوئی او انبیاء تاسو تا دا قومنو دا طرف نا سجواب در کرے شو اماد الدین ابن کثیر پر مقام کی ذکر کی او بولیشی ما زا عملو بعدکم وما دسو بعدکم سامل کرو دی بات تا سنا تاسو دو فات نرستو سے جواب در کرو یوم یجمع اللہ رسول پورد قیامت جمع بکی اللہ پیغمبران فیقولو بسبوی رب العالمین ما جاؤ جب تم سے جواب در کرے شویتا ہوتا قالو نبوی دوی لا علم لنا نشتر منتحلم انکا انتا اللہ ملغیوب یکنن تی پویا پغیبو باندی رب العالمین مونتے پت نشتا مونچی جواندیو پت لگی دا چکل وفات شو نو مونتے پت نشتا لا علم ویدا دا توازو دا وجن ہوئی خواہ ویدا نگن کی انبیاء تا علم نو بریلیان رو لگی دا لگی دا احمد رضا پخبل تفسیر کے ہوئی ویدا دا توازو دا وجن ہوئی دا جزائی دا وجن چلا علم لنا لکے سرے عالم بھی ہو تورتے جی تا سوالی میری ہوتے دو علماء و خادم آج دائی دو یعنی عالم نیم بریلیان امسا جی بری کہنا تھا علک لا علم لنا دا خوبتک دو ہوئے چی لا علم لنا توازو دا نو آل تبسی کے صورت نام کی لو کنتو عالم الغیبہ لشتکرتو من الخیر و معمسنی سو نبی علیہ السلام نے صاف دا علم غیب نفی دا آل تو بس جواب دشان سورت نمل کی اور سورت مائدہ کی یو سلس پار سمایات کی سورت یونس کی سورت آراف کی گن سورت ان کی ردیب ویاس سے جواب کی یوم یجمع اللہ الرسل پرد قیامت جمع بکی اللہ پیغمبران فیقولو بسبوی رب العالمین ما جاؤ جب تم سے جواب در کرشو تاو تاستاو دا مرد نرستو قالو نو بوی بی لا علم لنا نشتر منتعلم انک انت علام الغیوب یقینا تی پویا پغیب باندی اذ قال الله یاد کا وقت چوبو ی اللہ او ای صاحب می مریم اس کو نعمت یاد کہ نعمت زما علیک پتا والا والدتک او پموس تا باندی اذ ایت تکبر القدس کلاچ مضبوط کلو مون تعالی را پ جبریل علیہ السلام اذ ایت تکبر بروح القدس کلا چې مضبوط کړو مونږ تعالی را په جبرئیل علیہ السلام سره جبرئیل علیہ السلام سره مضبوطیا سوا دو مقامات کی یو چې کله پانسی باندې خېجو نو الله رب العزت جبرئیل علیہ السلام په ذریعہ عیسی علیہ السلام برو خېجو دویم چې کله یوهودو په الزام لګو چې دا ولدی زنا دی نو په زانګو کې ګوتو چته کاو تقریر کړي دیوی ورځی معصوم نو دعوت ګوتو چاو چته کړي وا جبرئیل علیہ السلام اذ ایت تکبر القدس یاد کا چې مضبوط کړو مون تعالی را په جبرئیل علیہ السلام سره تکلم الناس خبر دی کولی خلق سره تکلم الناس خبر دی کولی خلق سره فلمادی پزانگو کی وکالا او په بډاوالی اے پزانگو کی خبری کمال نو وکاله دا هو کمال نه دی ولی بډا خبرې نه کوي ها دا رد پا قادیانیت بانے وقالا کی چی سال اسلام بان قریبی قیامت راضی اگر وہ 40 زندگی تے رہی اور دا 40 نباد بیا انسان رو رو بڑا والی ترجی حالان کی سال اسلام چی برا قتل اسمانو رو تا اسم پدویم اسمان کی رہی نو دے قادیانی نا تا پوسو کا چی دے سمر عمر کے اللہ خیجول عمر را تا ہوا چی توے قادیانی سال اسلام مر دے نو سمر عمر کی ملو دا تا پوستے لگو نو چی دے در تو وی یر دریش کال عمر کی ملو چال وی دریش کال نا دیش کال کم چلے بڑا نی نو وی وکالا و پا بڑا والی کی دا خبری را تو خیر کم جائی کری دا دلیل دے پرد دقاری نیت خبر آغا عثمانی فرقہ زمون کی لکھے گا اس قادیانے رو تو آوڑے دا عیسیٰ علیہ السلام مرد وائے وکالا سمرادو وائے دو یاد کیا وقع علم تکل کتابا چون میں خودو تالر کتاب کتاب نمراد قرآن او ان قریبی قیامت عیسیٰ علیہ السلام برازی اللہ با دا قرآن علم آگئی تور کری پا قرآن با فیصلی کے اس سنت دا پیغمبر باندی نو اللہ ورطا گا حالت یاد ہی چوئی عیسیٰ علیہ السلام یاد کا گورا ویزو یاد کا وقت علم تو کل کتابا چون میں خودو تعالی کتاب والحکمتہ و سنت و تورات و انجیل و تورات و انجیل تورات میں مخودلو انجیل میں مخودلو سنت میں مخودلو قرآن میں مخودلو او تو دنیا تلالی پا قرآن و سنت دی خلقو تب فیصلی خودی دا دا قیامت پا عرض بورتا اللہ و یاد کہ گورا قرآن و سنت میں تخودلو تورات و انجیل میں تخودلو آغا نعمت میں یاد وہی دو یاد کا وقت تخلق من الطین چ جوڑول تا دے خاور نہ کھایات تیری فمثل د مارغ فتن فو فیا بیزنی پوکم جما فتن فو فیا بس کو بدوا پائے کی فتکون تیرم بیزنی بشو بدا مارغ جما پوکما دی مزدور کھوایا دم لوس با دی مزدی رو جماعت نہ با وہی دو یاد کیا وقت تخلق من الطین چھ جوڑول تا دا خورنا کیاتی تیری پا مثل دا مارغ فتن بیزنی زما پوکم فتن پو فیا بس پک بدواو پا دی کی فتکونو تیرم بیزنی بشو بدا مارغ زما پوکم دا مارغ با زما پوکم شا مارغ جوڑ شا عیسیٰ علیہ السلام موجزہ چدا خاور نبی مارغ جوړ کړ بس پای کی به پکوا او هغه به مارغ شي پکې به ورته مارغ بش فتکونو تیرم بیزنی بشو بدا مارغ زما پوکم و تبرئ الاکما او علاج بدی کولو الاکما د مرزادلون ول ابرسا او د برګی مرز والا بیزنی زما پوکم و اید او یاد کیا وقت تخرج الموتا چې جوندی کول بدی مړولا بیزنی زما پوکم ګوردا بیزنی بیزنی بار بار آسینا دا عیسائیانو خیال راشی چی عیسیٰ علیہ السلام الہو خدایو ذکر گورا مڑی جون نکول مرزا دی رون دی رو غولو او ورپسی بیسکو مارغ به د خاور نه جوړ کو پای کې به پوکه و هغه به مارغ شي. نو چې نه د عیسایانو دا خیال راشي چې عیسی علیه السلام خو خدای و کنه مړ ژوندې څوک کوي مړ څوک ژوندې کوي نو دغه شان ساسوک ورکوي الله ته. اے مور نه چړون پیدا شي اوسم څوک نشي رغولې او د دې رغون کې څوک دی هغه وخت کې الله. نو الغرض هغه مشین دې بند کړه الغرض بیزنی بیزنی د دې لپاره وای چې دا ارته کېدل نو د الله په حکم کېدل ښه د الله د حکم نه بغیر نه کېدل. وایس کپ تو بنی اسرائیل او یا چاو چو عیسی علیہ السلام من کړو مونږ ته نه بنی اسرائیل وای زو یا چاو کپ تو چې من کړی مو بنی اسرائیل ان کړه تا نه اس جی تو بل بینات کله چراغ نه وي ته دی تا په واده دلایلو بنی اسرائیل تا ته در رسولو تا و تو واده دلایل پیش کړو تا نه مې بن کړو دي. فقال الذين كفروا بسويلو کافرانو من عمد دوینا ان آجان رضا اللہ سور مبین مگر جادو دیکھ کارا ویدو یاد کا وقت او ایتل الحوارین چو وی کڑو اڑکے چولو مونگا حوارینو تا وی پگر مانو را جی. سورت النال کی پماند حکم واوہا الانال حکم کرو ستارم بچائی تا او سورت انام کی یو ہی بعد میرا بادن دخر پل قول گرورا 112 آیات یو ہی بعد ملا بعد دخر فل قول گرو پمانا دو وسوسی سا او دلتا وی پمانا او وی پمانا دو وی ویچ جبریل ورطر آجی دلتا حوارین پیغمبران نوچ جبریل راغلو دلتا زڑکی چولی نیکسٹری تا اللہ دوکیو آچی و مسئلہ پوشی وی پسو کس ملا وی پمانا دو وی سرا وی پمانا دو الہام سرا وہی پماند وسوسی سرا یو ہی بازو من آباد دخل فل قول غرورا. سورت نام 112 او سورت نال اتا تا تیات کی راجی واؤ ہا ربک الی النحل ستارم مچی تو حکم کرو حکم وہی پماند حکم سرا خبر پوئی شوئی کہ پوئی نشوئی ویدو ایتو الی الحوارین یاد کا چزرکے چولی مونگا حوارینو تا کما خبرہ اندا خبر امنو بی چی ایمان راړی په ما او بی رسول او په پیغمبر زما قالو نو ویلو دی امن نا ایمان راوړی مونگا وشد او گواشا شرط تلو پسود شرط تلو دوالو دی لکی مو چلو ان امنو بی چی ایمان راړی په ما او بی رسول او په پیغمبر زما قالوا ویلو بی شاہدنا آمننا ایمان راوڑ مونگو اشاد او دعا شاہد بیننا مسلمون پا دی خبر آچی مونگو گردن کی خودن کی اللہ تا از قال الحواریون یا اتیاوہ چی ویلو حواریونو او عیسیٰ ابن مریم حوارین مونگو کی ویلو پر ایمو تفصیل کرو یا چیئر تا اے عیسیٰ ابن مریم حوارین ویلو او عیسیٰ ابن مریم حل یستتیو ربکا آیا توان بولری یا حل یستتیو ربکا آیا اوبکی استارب یا حل یستتیو ربکا آیا اوبمنی استارب نتولی مانی تفسیر جلالین وی حل یستتیو ربکا حل یفعل ربکا اے اوبکی استارب او تفسیر مدارک کوئی حالی استیو یعنی حالی استیو کا رب کا اے اوبمنی ستا رب ستا خبرا ولی بن من کما خبر یاد ہوئی عیسیٰ علیہ السلام ورطوی ولی بن من کما خبر یاد ہوئی اندا خبر آئیو نزل آلینا شرولی کی پا مبانی مائدہ تم من السمائی یو درستخوان دبرانا مائدہ دستخان کی پاگی تو عام پروتی او تو عام جنتی تو عام دی ایستا رب بستاو منی چی مونگتے ہو درستخان دا تو عام برپور رو لیگی او پای خوراک پروتی وی سارے سلام اتق اللہ ویری گئی دا اللہ نا ان کنتم مومنین کیتا و مومنان قالو نوی دوی نوری دوی رادل رمونگا ناکل منا چوک رمونگ دینا و تطمئن قلوبنا و مطمئن شزل نظمونگا زکر جنت پا خوراک دے سریز مطمئن کی و نعلمو او پوی شمونگا ان پدی خبرہ قد صدقتنا چتائک تر تاری شاکم سروادا و نکونا لیا من الشاہدین و شمونگ پدی بانی دا گواننا شمونگ پدی بانی دا گواننا چیاو ستارب مونگ سردار احسانات کرو مونگ دا دی گواہی ورکو یا تا مونگ سرواد پورا کروا مونگ دا دی گواہی ورکو قالی سمن مریم ویلو ایسازوی دا مریم اللہم اے اللہ ربنا اے رب زمونگ انزل علینا رولی گی پا مونگ بانی مائدتا من السمایو در تخوان دا برنا تکونو لنا ایدن چیش مونگ لنا خوشالی لیو ولنا دا پارا دا ولنو زمونگ واخره ناو دا پار درستنو زمونگا و آیاتم من کاو نخستا دا طرفنا اے اللہ او درستخان رولی گی چی پاگی توان پروتی مونگ لخوشحالی شی او رستنو خلقو دا پاریو خوشحالیو کنی ورزقناو رزق راکی مونگتاو تیغوالا دا رزق ورکا انکونا قال اللہ ویلو اللہ انی منزلو آئی کنن زرالیگم دیلا اللہ ویلو زدار آلیگم یکنن زرالیگم دیلا علیکم پتاسو فمن فمن يكفر بعد منكم چاچ کفر کو پس ددینا منكم دتا سنا چاچ دین رس کفر کو دا درستخان برولی گم دا توام برولی گم خو یاد لری چاچ کفر کو بعد منكم پس ددینا دتا سنا بس یقینن زبا عذاب ور کو مغلا عذاب نہ عذاب دا سی عذاب لا واجبو چنه میرے ور کرے غا عذاب لرا ادم من العالمین یو تن تا د مخلوقات نا دا سی سزا و عذاب بورکم چیو تنتا می دا سی عذاب و سزا نده ورکم ویدو یا کیا وقت قال اللہ چی ویلو اللہ ویلو یا عیسی ابن مریم او عیسی زوی دا مریم آنتا قل یا کیا وقت چی بوی اللہ پورد قیامتا اللہ با پورد قیامت ہوئی یا عیسی ابن مریم او عیسی زوی دا مریم آنتا قل تا لناسی اے تاویلو خلقتا اتخیدونی و امیا چونی سی ما او مور زما الائن پا خدای توب من دون اللہ سوا دا اللہ نا خدایان سوا دا اللہ نا عیسیٰ علیہ السلام تا پورد قیامت اللہ ہوئی او عیسیٰ ابن مریم تا دی خلق تولو چی ما او زما مور تا خدایان ہوئی کن اے ولی دا عیسیٰ علیہ دا اللہ تا پتہ نا اسی چا اللہ تا پوس کئی تپوس خدا اسی پکار دے چی پتہ نا دا خو اللہ تا پتہ ہو چی عیسیٰ علیہ السلام او بی بی مریم خلق تنوی لی چی ما تا خدای نو آئی دا تپوس دے ولکنی دا زکا چی عیسیٰ نو وی چی دا عیسیٰ علیہ السلام او دا مور ویلو چی ما تا خدای نو آئی نمونی زفع عبادت تو نو دا دا عیسیٰ نو دا رسواکول و شرمول دا پارا اللہ رب العزت میدان محشر کے تپوس کا ولکنی برد قیامت تپوس بدکر عیسیٰ علیہ السلام نہ کہی عیسیٰ علیہ السلام د دې گواہی ورکی خدای سائن بنورم شرمنده شي ته کې سره په چا دروغ جوړي او تا غرو غواړي دا شبای دا سره دا دا وای ته دې بار کې څه او هغه وای چې دا دروغ جن دي په ما دروغ وای دا څه نه هغه سره ملامت شي هغه چا چې دروغ ویلو هغه ملامت شي په چا چې دروغ ویلو دا هغه مخې ته دلتا اللہ وی یا تاو شبوی اللہ عیسیٰ ابن مریم اے تاویلو خلقتا چونی سیما و مرزما پا خدای توب سوا دا اللہ نا یا خدایان سوا دا اللہ نا قالا نبو عیسیٰ علیہ السلام سبحانک پاک تیلوے خدایا دی خبر اللہ دا خبر چی مونگ تا خدایان وی تددین پاک مونگ تا سر شرک نیو سبحانک پاک تیلوے خدایا دی شرکان ما یکونو لی مناسب ندی مالا ان اقولا چوائے ماغوینا لی صلیبیات چنشتر مالا را پاگی سمناسباتا اللہ ما تا سمناسب دی چستا مطالق تا سر شریک جوڑ کمزان ما تا خو مناسب ندی درست ندی دا خبر نو بیا اے اللہ کہ چردا ما ویلی تاسو تب رب علم بھی نو تاسو تب علم بھی کہنا ربا تک یہ ادبناک شاگرد چ استاد سر خبر کی الکا اے تازا کار کرو نچے ادبناک یہ غور تو استاد جی زستا متعلق ببر خبر ہو تم سبحانک تددی خبرنا پاکی استاجی او استاجی ما تا سے مناسب دی استاج شان متعلق زدا سے خبر رکھو ہاں کہ جی ما دا خبر کری نو تا تب علم کی تا تب چاوی لیکن اگر آپ پیش کا تخپوئی گی علم دیرتا ما تا علم نشتا وسا کسان راتو خواہ دادا دبناک شاگرد خبری دی او چه بیدب شاگرد دی حالکہ تادا خبر ہو لگا تکر مکل کرو مکل کرو اگر بیدب شاگرد دا خبری چل نہ ہو لگا مکل کرو مکل کرو مان دیوی دی اللہ دی عیسیٰ علیہ السلام اگا دب دکر او انبیاء سمرہ دبناک مخلوق اللہ فرمائی سبحان قال وی صالح السلام پاک تیل خدا ما یکون لی ندی مناسب مالرا ان اقولا چوائم ماغوینا لی سلی بیا چنشن مالرا سا مناسبات یا صدر سوال ان کنتو کنتو کچری ویلی وی ما دی وینا لرا نفقد علم تا پتا اکترت پوئے پاگی تعلم ما فی نفسی پوئے گی پاس فی نفسی چی زمان پسر کی دی ولا علم ما فی نفسی او نفوئے گم پاس فی نفس کا چستا پہ علم کی دی فی نفس کے نمرات علم علم دالدار فی نفس کا پاغس پر علم ستا کی دی یقیناً تی پویا پغیب بان دی ما قلت لهم ما ندی ویلی دیتے اللہ الا ما مرتنی مگر آنا چتا حکم کرم آتا بی پاغی اللہ ما خودی تا اگر خبر کرے دا چتا ما تا ویلی دی نو خبر کم ادا چتا ما تویلی دی انی عبد اللہ چی عبادت کئی دا اللہ ربی رب و ربی و ربکم ربی و ربکم چی رب زما دے و رب ستاسو ما وکن تو علیم شہیدا او ومز پدوی بانی گوا ما دم تو فیم تر سوچ ومز پدوی کی فلم ما تو پیتنی کل چتا وفات کمز توفین مراد دی قیامت ان قریب عیسیٰ علیہ السلام راشی وفات یا توفین مراد دل تاغستل دی توفت دے چی بر آسمان تا خطل دی یہ عیسیٰ سر میں باس کرو عیسیٰ علیہ السلام جو اندے دے بر آسمانوں کی دے منہ تا گوری خواہ زمون پال خبردار خدا جزان کنو خبر قرآن نکن اس میں سیندہ کی دل ری بر آسمان کی دے بے منہ تا گوری عیسیٰ علیہ السلام جندے زمون دا کی دل چی عیسیٰ علیہ السلام جندے رے خبرن قتل لیدل دخل کو حالات معلوم ہو نشکل قرآن ہوئی سوئی قرآن عیسیٰ علیہ السلام ہوئی وکنتو علیہم شہیدہ ومز پدوی بانے گواہ مادم تفیم ترسو چمز پدوی کی فلم نا توفیتنی کلچ تازو آغستم اچت دکم کنتان ترقی والیم یہ تپدوی بانے یہ تنے گبان پدوی باندی بیا اللہ تاتے پترا تاتے علم نے وان تالا کل شہن شہید ہوتی پارے اسی بانے گوا ان تو عزبوں کا عذاب ور کے دیتا نو پینوں میں عبادت بسے کنندا ستا بندگان دی وین تک دلوں کے چر بکنے کے دیتا نو پین کان تل دید الحکیم بسے کننتی غالب و حکمت والا شاہ سیف اللہ دی غری کے رحمت کی آغا وقتو چوک یادگار کی جلسہ او شاہ سیف زمون پا عمر کے پزوانے کی شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ زوانان تنظیمی جلسہ پا چوک یادگار کی او شپنی میں طرف سے دلیوا آغا کیسٹو سرمون سرشتے دا یا تنو ہوئی شاہ سیف اوہو پیوجیب طرف سرکا واو رہی سرکا زوانی بیان داغا دا سے زرش لئیے دا زرش ہو کر یو نمی گنتے بیان دے دیر علماء بیان دے شاہ صاحب ساجی بندہ سا دایا تنوئی ان تو عذبهم فانهم عبادك کچریا عذاب ورکی دیتا یقیناً دادی ستا بندگان و ان تغفر لهم کچری بخنکی دیتا فانک انت العزیز الحکیم بس یقیناً تی غالب و حکمت والا. حدیث کی رادی نبی علیہ السلام چکر عبداللہ بن مسعود سورتی نساء ویلا تلاوت کو کل چاہیا تم طرح رسید چھ پیغمبر باپ خلق گوایو کی نبی علیہ السلام جڑل او وی فرمائل سستا خال بھائی چھ تو پپ نمت گوائی ورکوم خواہ کلو کما کالا اخو صالح یا کلو کما کالا عبد صالح زب آغسان آغشان اوائم سنن چھ زمارور عیسیٰ علیہ السلام بوئی پورد قیامت زبا رنگ وینا وایم چه فلما توفیتنی کلچ اللہ تاز وفات کم یا تاز واغستم کنتا انتر رقیبانیم یتنے گبان پدیبانیم وانتا لا کل شین شید او تی پاری اسید بانی گوا ان تو عذبون کچر عذاب ورکے دیتا نفینہم عبادو بس یکنن دیدی بندگان ستا وین تغفر لهم کچری بخنا کے تو دیتا نفینک انت العزیز الحکیم بس یکنن تی غالب و حکمت والا. قال اللہ ابوی اللہ پرد قیامت حاجا یوم داورد قیامت دا ینفع صادقین صدقهم فائدہ بور سی رشتی آو رشتنی وی ان کتا رشاد آگوی نن بگوری رشتینو تداغی رشا ویل فائدہ ورکی دروغ جنو تبا داغی دروغ سزا ورکو لکی گی لهم دی رشتینو دا پارا جنتن جنتو نبی تجری من تحتی علانہ آرو سڑے ہوئی چی دا حضرت تے پتر از ہوئی لے زکا مونتے پل پنا کش بندیا کی بیعت کرو تیلو بیعت مور سر کرو خو پسینے میں تمہر بلغم دے پالا یقینوں کے چاہ آواز نوزی تمہر زور سر سو باس نوزی آواز تاسو دعا گانے نے کہوی رہتا دا سالم اور جے چھے حج دا عمری نر آگلے بس آل تا دا بلغم ہو نرے اس دو دلد اس پر رہے چھے پاس چھے دما تکانی موتی پسینہ بلغم دے آواز نوزی سا گنی وائم چھے داغی پتر زوئے لے. قال اللہ ابوی اللہ آزا یوم دا ورزا فائدہ بورا سی رشتینو تاری شاد آگوی دیدا جنتون بئی چروانی بئی دونو دلان دیداغی نیرونا خالدین فی آبدا ہمیشہ بئی دی پدی کی ابدا تر تر تلا رضی اللہ عنہم راضی بئی اللہ دبینا ورزوانو او دیب راضی بئی دا اللہ نا ذالک الفوز العظیم دادے کامیابی لوی للہ ملک السماوات والارض خاص اللہ بادشاہی دا آسمان و دزم کے دا اور دا شاہ سے طرز با زمان استاد امداد اللہ استاد اللہ دیو بخی اگر با دا شاہ سے طرز کو لپا بیانے طول دا غد طرز دا شاہ سے وللہ یو خاص اللہ لرا اللہ دیو بخی امداد اللہ استاد زمان تیر خوب استاد یو ذل الکانو سکول استاد مو دا جماعت استاد مو ما یوزل رومیال دغه سے پسر کے خود اوٹا منو اور کڑ مستو لاڑو ما تو دا رومیال دغه سے مکی دا پبل ور بیا دا سے پرو تو اور چراغ شخص سپیڑے راک اللہ دی وبخی اگر سپیڑو سم زمایا دا سکول استاد مو دا جماعت استاد مو نماز سلام گر دا ما تو مو پا مسئلہ نو پویا الکانو کتابون نو ویلی چه دا مکروح دی امنا دی اغا سپیڑا او سمزم آیا دی دا استاز اغا سپیڑا چه دا اخلاصی ام سڑی تیا دی بزرگ استاز اللہ دیو بخی اغا سر با یو اگده چکا و دا خون یو زل زر سبق تلیت لارم زیو والم پسنو والم اغا والنن منتفائی دی نو استادانو هغه سپېړې او بدرت هغه فائدہ ګرځي ښا دا یقیني خبره ده چې هغه فائدہ ګرځي رضی الله عنه مرزوان ذالک الفوز العظیم دا دې کامیابې لوی خاص الله لرا ملک السماواتی بادشاہی آسمان دا ول ارض او دزمکی و ما فیهن او هغه چې په مندرې دواړو کې دي خو نن وخت کې چې شاګرد نشي زده کولی د استاد نه وجې دا استاد ادب پرې کې نشي استاد ورته سختی وکړي دی خپش بیا جماعت ته نه راځي مدرسې ته نه راځي سبقونه پری دا دغه وجه ده چې نن بې ادبه دور دی اکثر علم لاړ والوت اوچت ادب شاګرد له پکار امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ یو یهودی و پلار را روان هغه ته تعظیمه ندرې چاته ته پوڅو کې چې حضرت ته د یهودی دومره قدر کې پیدا زما استاد پاتې شوی په یو مسله وی دې استاد بیاو کړ وی ودل ما ته مسله راغله چې سپې کله بالغ شي نو ما ته پته نه و دې سړي بس پی ساتل ما د دنه ته پوڅو کې دا راته وای چې سپې کله بالغ شي نو ته راته وای چې سپې بالغ اله شي چې دې امتیاز ته پوڅه ته په پاره مسله کې دې زما استاد دې زبر څنګه قدم وکړو دا خلک دنیا لیدلو امام ابو یوسف امام محمد چې دا دومره لوی مقام ورکړ شي دې چې بکره د خپل استاد کې لیتا د امام ابو نفی کې ته داخل شو نو لاس کې به پڼی ونی وي سپلای به لاس کې نه پیاده و پاکی لیکي ګرځیدل چاته تاسو کو چې تاسو چې دې کې لیتا راشي نو سپلای په لاس کې نه شي پیدا زموږ د استاد کې لري پدې کلی کې ماتا مونږ ته د سپلو سره ګرځېدل به د بيختاري دغه وجنه مونږ بغیر سپلو پدې کلی کې ګرځو امام مالک چې راځو ملوي مقام ورکړ شوی دی یا امام محمد او امام ابو یوسف چې قول د صاحبینو ته اکثر ترجیح ورکړي دا وجه دا وه چې غیر خپل اذان ډېر تابع تر دل امام مالک رحمت الله علیه استاد دې د زړه راس نه کوشش غره بل استاد سره وکړه استاد یې رخصت کو نو اسدا کی زونه نیولې ده ځان په څیر راکاږي چاته تپوسو کو شذر داس ځان په څیر راکاږي نور باندې سور شګه دې ورته ویا په چخکاری ده تو هغه لري ازما استاد دې نو استا استاد دې نو خو سور شه پاس بینه ناغه نو استاد دې اځنه د پدې اسکینم او دا استاد مې رستو ګوري زور ته به د بخکار نشم کوم علم چې ما د استاد نه زده کړې اڅنه الله را نه غوانې دا د استاد د بوداوی په څون دي دغه وجنه الله لوی لوی مقامات هم ورکړو کوم شاګرد کې چې د استاد ادب وي الله به هغه مقام چتای کوم استاد کوم شاګرد کې چې د استاد ادب ني هغه به هغه مقام ته الله نه رسي دلته ډیر ځا چې به ادب وي چې د خپل استاد نوم ورته پون یو مرګري خبره کوله فیاض مجز مخکې راته کړې وه نو پون یو بله خبره وکړه دلته یو ملا دی ډېر نرم نازک لګیا یې نرمی نرمی وي وي د شیخ غلامي صاحب شاګرد نو هغه شیخ صاحب وایي زه په لار روان یم وي زه چې ولیدم سر ښکته داسې ملان الله خیر نه خوري نه به شاګرد وي او نو بزدا نه خیر خوريږي اگر که زه ډیر نرمي او پستی وایم ډیر په یو ترتیب سره کار وکم کار کې به خیر نی چې پای کې اخلاص نی او د استاد ادب چرته د استاد نوم بپا ادب سره وانه کړو نه به د استاد نوم واخلي نه به خپل استاد شي کاغه استاد د پنځیر شیخ القرآن استاد شیخ القرآن مولانا غلام حبیب صاحب استاد بلے بلے د خپل استادانو نمونه واخ تا چا قران چانه ویل د خپل استادانو نمونه واخ او پدی کی یاد لری یو امی سره چې د استاد تابعدار دی غره بالله علم جوړ یو می سره ها هغه بالله دمرا پهلم پایش کې دمرا پویا معلومات ور کی چې دمرا پویا معلومات بر رب العالمین دی عالم خصنی کې دا استادانو دا ادب سمراتی بیا لله ملک السماوات والارض خاص الله لا بادشاہی دا اسمانو دزمکی دا و ما فینا او آغا چی پا مزدری دوالو چی دی واو علا کل شین قدیر او دا اللہ دے پارسید مانے قدرت والا گو رسولت مائدہ دا لس بابا وا او لس والا بابونا پا بیل بیل مسلو او سورت مائدہ کی سلور مسلی بیانی دی یو مسلہ تاریمات اللہ دویم تاریمات العباد درم نزول اللہ او سلورم نزول العباد دو صحیح و دو غلطی نزول اللہ او نزول اللہ دا صحیح او دا شان تاریمات اللہ دا صحیح او تاریمات العباد او نزول العباد دا غلطی مسئلی وی پدی عمل مکا انشاءاللہ نیمہ گھنٹہ تفریدہ بیا داغین بعد